ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے چل دیے گئے، کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جو رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جو رحمت بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا کیا جگن اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے، قطرہ کسی نے مانگا، عطا کے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہیں کہ منگتا کا بھلا منگتا تو ہے منگتا کوئی چاروں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا وہ میرے کریم سے گئے، پترا کسی نے مانگا سرداروں کے، میرے کریم سے گئے پترا کسی نے مانگا، دریا بابا دیے شاہی، تم کو رضا وسلم ملک تو خیر کی شان تم کو رضا وسلم ملک تو خیر کی شان تم کو رضا وسلم جس سمت آ گئے ہو میرے رضا جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے راہ چل دیے گئے پوچھے بس صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفی عطا ہو کر دو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو میں آپ کی ندی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اور فخر و غرور سے تو پادا مجھے بچا دا فخر و بنا دے پیکر تو عاجزی کا یا رب مجھے بنا دے پیکر تو آخری کا یا مصطفیٰ عطا ہو محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليك يا صلی اللہ علیک یا رسول ہے شفن، مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام۔ تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کے اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ مرادی مل رہی ہے شاد شاد کا سوالی ہے، مرادی مل رہی ہے شاد شاد کا سوالی ہے، تیری راہی ہے تیری صورت تیری سیرت زبان تیری راہی ہے، آقا تیری صورت تیری سیرت زبان تیری ہے تیری ہے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہے اداکاری دلیل بے مثالی ہے، دلیل بے مثالی ہے، بشر ہو یا ملک جو ہے تیری درگاہ سواری ہے، بشر ہو یا ملک جو ہے کا تو باری ہے، آقا بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے دے کا تو باری ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار جولی

سے میں کہا جاؤ آقا تمہارے تمہارے آستا سے میں کہا جاؤ آقا تمہارے دے تمہارے آستا سے میں کہا جیتا کوئی بھی کہتے ہیں نہ تم کوئی والی ہے تم جیتا کوئی بھی کہتے ہیں نہ تم کوئی والی Yeah.

بنگلور، کرناٹکا، ہند حنفی کابینہ، ڈینمارک، بنگلہ دیش۔ باپا جے پور والے ہمارے ساتھ ہیں، ماشاء اللہ الحمد للہ۔ مدنی مذاکرے میں آج خصوصی شرکت مجلس حکامہ، آئندہ کل مدنی مذاکرے میں شرکت مجلس اصلاح برائے قیدیان انشاء اللہ عز و جل۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ First of all, I would like to congratulate Qibla Peer Muhammad Ilyas Qadri Sahib, the Damat Barakatum Al-Aliya, and all Majlis Shura, Nigrani Shura, and all the people who are related to Madani Channel, who are related with Dawat Islami. The Madani Channel is working, alhamdulillah, in the community from last 5 years, and complete its 5 years. Alhamdulillah, if I would say a few words regarding Madani Channel, this channel is working really hard in Muslim Ummah, and especially in Muslim community. I would say especially the programs which the Madani Channel are telecasting, especially regarding the Fatawa Jad, regarding the Seerat of Anbiya Ikram, regarding the Seerat of Awliya Ikram, and regarding, especially I would like to mention program regarding Tajweed al-Qiraat, Alhamdulillah. And I would must say this channel is really blessing for all Muslim community, is really blessing for Dawat Islami. And I would like to say Alhamdulillah, we are lucky that we have such channel in our community. Alhamdulillah, we are lucky that we have Qibla Peer Muhammad Ilyas Qadri Damat Barakatum Al-Aliya. My lot of prayers and my congratulate to Qibla Peer Muhammad Ilyas Qadri Damat Barakatum Al-Aliya. My name is Hakim Sayyid Maqsood Ali. I have a love of Islam and I have a love of Bapa's services. ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جس چیزوں کا ہمیں علم نہیں تھا، ایسی باریک باریک چیزیں جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ آج الحمدللہ ہماری سمجھ میں آئی، ہماری دعوت اسلامی کی وجہ سے، باپا کی خدمتوں کی وجہ سے۔ مدنی چینل ہمارے لیے ایک عظیم نعمت آئی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، رحمۃ اللہ عطاری جرمنی کے شہر والڈورف سے۔ بابا جان، یہ بارگاہ میں سوال ہی ہے کہ ادھر جرمنی میں بعض گھر میں نابالغ بچے کے اسلحے میں چڈا پہ رہے جو کہ گھٹنے سے متھے ہوتا، ان کے متعلق ننڈے نابالغ بچے کے متعلق شرع حکم کرو لگنو کہ انہیں ستے عورت چھپائے فرض ہے یا نہ، ان سے متعلق رہنمائی فرمائی رہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بابا جان، الحمدللہ عز و جل، اینجے مدین مذاکرہ سننے بعد مجھے ذہن بنی ہو کہ انشاءاللہ پوتے شادی میں انشاءاللہ جہیز کی ترکیب نہیں کرا، لیکن باٹا جماعت سے تعلق ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اور جہیز کے خلاف اعلان جنگ کروں، میں کامیاب تھی نے مکن ہے مجھے نارم ناری میں۔ الحمدللہ عز و جل، جے گھر میں جن حال میں شادی تھی بدے بھی انشاءاللہ الحمدللہ جہیز ناگر کی ترکیب کری ہیں، بدے گھر سامان پوتے طریقے طرح سے کری ہیں۔ بارگاہ میں بڑی خصوصی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے میمنی زبان میں سوال کیا کہ ہمارے یہاں جرمنی میں بڑے بچوں کو بھی چڈیاں پہناتے ہیں، نیکر، نابالغ تو، اب مگر وہ بڑے بچے، بڑے بچے، یہ بڑا بچہ، اب لفظ نابالغ شاید بولا نہیں انہوں نے، اچھا نابالغ بولا، بڑے بچے، نابالغ کے بالغ، یار بڑے بڑے آدمی، چڈیاں آپ تو یہاں بھی پہنتے ہیں. ہاں یہ تو ایک وہ فیشن ہے رواج. پوش ایریا بولو یا فوش ایریا بنا دیا اس کو. اس میں خاص کر یہ جوان اور دیگر ممالک میں, اسلامی ممالک میں, عرب ممالک میں بھی وہ چڈیاں پہن کر گھوم رہے ہوتے, کوئی انہیں کے پابندی نہیں ہے. فیضان شہری میں یہی اسی طرح کی کسی نے سوال کیا, مگر شکایت ہی سوال تھا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو یہ آج رمضان المبارک میں نوجوان بعد مسجدوں میں تو آ جاتے ہیں لیکن اب یہ آدھی آدھی چڈیاں پہن کر, وہ شارٹس پہن کر مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو وہ بھی شکایتن اس نے کال کی تھی کہ آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ کیا کرتے ہیں مسجد میں چڈیاں پہن کر. ہم کہتے ہیں یہ غلط واقع جو شرعاً حکم ہے اس کے حساب سے, مگر یہ اس کو پہننے والا غلط سمجھ کر یا مایوس سمجھ کر ایسا سمجھ کر اس کو فیشن کا حصہ بنا رہا ہے, کلچر ہے یہ. یہ ان کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 442 مسئلہ نمبر 1, بہت چھوٹے بچے کے لیے عورت نہیں یعنی اس کے بدن کے کسی حصے کا چھپانا فرض نہیں. عورت یعنی چھپانے کی چیز, تو اس کی کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے. بہت چھوٹا بچہ, پھر جب کچھ بڑا ہو گیا تو اس کے آگے پیچھے کا مقام چھپانا ضروری ہے. پھر جب اور بڑا ہو جائے, 10 برس سے بڑا ہو جائے, تو اس کے لیے بالغ کا سا حکم ہے. یعنی 10 سال سے بڑا جو ہو گیا بچہ اس کے لیے بالغ جیسا حکم ہے, یعنی ناف سے لے کر یعنی ناف کے نیچے سے لے کر, ناف اس میں شامل نہیں, ناف کے عین نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت ہر طرف کی گولائیاں اور چاروں طرف کے اس کا پردہ ہے. تو آج کل بہرحال یہ کہ لوگ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں, حالانکہ بہار شریعت میں صفحہ 441 پر حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے علی, ران کو نہ کھولو اور نہ زندہ کی ران کی طرف نظر کرو نہ مردہ کی. یوں مطلب یہ کہ زندہ تو زندہ, مردہ کے بھی یہ ران جو ہے کھلی ہوئی دیکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح گھومتے ہیں چڈیاں پہن کر, اب ظاہر ہے کہ اس پر ہم قدرت نہیں رکھتے. اب یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. جان بوجھ کر اگر کھلی ہوئی ران کی طرف دیکھیں گے تو گنا ہوگا, بدنگاہی ہوگی, یہ بدنگاہی کہلائے گی. اور وہ سمجھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بہار شریعت میں ایک جزئی اس طرح کا بھی ہے کہ اگر کوئی گھٹنے کھلے ہوئے ہو تو اس کو سمجھاؤ, رانے کھولے ہوئے ہو تو اس کو سختی سے سمجھاؤ, تو سختی سے حاکم سمجھائے گا. اب باپ ہے تو وہ بیٹے کو سختی سے سمجھائے گا جبکہ وہ مانے گا نہیں. اسی طرح جو حکیم جو بھی ہو وہ سختی سے بھی اس کو روک کے کہ یہ رانے نہ کھولے. لیکن اب حالات بالکل چینج, افسوس یعنی کہ لوگوں کو اس کا بالکل احساس نہیں رہا کہ اس طرح خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں کہ دوسروں کے آگے یہ رانے کھولنا حرام اور دوسروں کا اس پر نظر ڈالنا بھی جان بوجھ کر نظر ڈالنا حرام. یہ بے اختیار جو نظر پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی تو گناہ نہیں ہے, پڑی بے اختیار مگر اب دیکھے جا رہا ہے تو یہ اب گناہگار ہو رہا ہے. اسی لیے اس سی سائڈ اور یہ تفریح گاہوں پر خصوصاً بیچ پر ایسے موقع پر نہیں جانا چاہیے جب لوگ ہوں کہ وہ چڈیاں نکر پہن کر ہاف پینٹ پہن کر نہا رہے ہوتے ہیں, باہر نکل آتے ہیں اور اس کے وہی بہت بے پردگی ہوتی ہے. اسی طرح جہاں یہ رننگ کرتے ہیں, ورزشیں کرتے ہیں, ایکسرسائز, جوگنگ ٹریک, جوگنگ کرتے ہیں, رننگ کرتے ہیں, واکنگ ٹریک بناتے ہیں, ایکسرسائز کے جو وہ الگ کلب وغیرہ میدان ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں جم, اس کو آج کل جم خانہ کہتے ہیں. اچھا جم کہتے ہیں جم. تو یہ اس مقامات پر بھی نہیں جانا چاہیے, وہاں تو گانے بھی بجتے ہیں میری معلومات کے مطابق. کبھی اتفاق نہیں ہوا اسی جگہ. اب یہ یعنی اب بہت ہو گیا ہے, پہلے اتنا نہیں تھا, کم تھا لیکن کم تھا, اب بڑھ گیا ہے. اب یہ گانے کی جو میں نے پہلی بار سنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, میوزک بھی چل رہا ہے. وہ یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ سوئمنگ پول کی طرف یا سی سائڈ کی طرف تو ہو سکتا ہے کہ شارٹ والے کم ہوتے ہوں. میری جو معلومات ہے آخری وہ یہی ہے کہ اب تو گلی کچوں میں پارک میں مطلب نارملی جو ڈریس بن گیا ہے لوگوں کا وہ ہی شارٹس بن وہ شارٹس بن گئے. اور شارٹس بھی یہ کہ نارملی شارٹس پہنتے ہیں, پینٹ پہنتے ہیں ایسے شارٹس پہنتے ہیں, نیچے موزے پہنتے ہیں, موزے کے اوپر باقاعدہ وہ جوتے پہنتے ہیں, اور یوں مطلب کہ ایک عام لباس کی طرح یہ شارٹس پہن کے نکلتے ہیں. وہ پینٹ کا جیسے رواج نہ ختم ہو گیا ہو روڈ پہ بھی, یعنی کہ میرا سڑکوں پر گلی کچوں کے اندر بیٹھے ہوئے اٹھے ہوئے آتے جاتے اچھا. ہوئے کہتے ہیں گھر کے اندر عموماً لباس کئیوں کا ایسا ہی ہے, گھر کے اندر بھی اسی طرح کا لباس پہن کر یہ گھوم رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ نارمل لباس بن گیا ہے, یہ ایسا نازک ترین دور یہ مطلب کہ آ چکا ہے. اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ طبقہ ہمیں سنے کیسے, یہ طبقہ سنے تو مدینہ مدینہ ہو نا, باقی لگ رہے کوئی چوٹ کا ہو سکتا ہے کوئی سن رہا ہو, ہو سکتا ہے کوئی سن رہا ہو, تعداد ہے جو سن رہی ہوگی سن رہی, یہاں بھی حاضرین بھی ہزاروں ان میں بعض ایسے ہو سکتا ہے بالکل ہوں گے اس میں بیچارے بعض کہ جن کو پتا نہیں ہوں گے یہ مسائل. آج یہ ہم ان کو بس کہیں گے نہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ, ورنہ میرا خیال اس میں کافی تعداد میں سے ہوں گے, کیونکہ ماڈرن کلچر ہے اور یہ ماڈرن اسٹائل بھائی کافی یہاں آتے ہیں, اگرچہ یہاں آ کر سادہ لباس پہنتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جب یہ مسجدوں میں آتے ہیں یا کسی مذہبی شخصیت سے ملتے ہیں تو اپنے لباس میں کچھ تبدیلی لے آتے ہیں, یہ اچھی عادت ہے. لیکن اب یہ کہ وہ جو چڈیاں پہننا پینٹ پہننا یہ گناہ نہیں ہے, لیکن چڈی جو ران کھلی ہوتی ہے نا یہ پہننا گناہ ہے دوسروں کے آگے. چار دیواری میں اپنا کمرہ بند ہے اور پہن لیا ہے چڈی, تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے کہ اب بھی بلا ضرورت اپنی ران کو دیکھنا ہے منع, لیکن یہ وہ گناہ نہیں ہے جس پر ہم اس کو حرام کہہ سکے یا ناجائز کہہ سکے. تو یہ بہرحال وہ یہاں جو بیٹھے حاضرین اور ناظرین مدنی چینل پر سن رہے ہیں تو مہربانی کریں اس سے توبہ کریں, اس کے خلاف مطلب اعلان جنگ کریں, اپنی اولاد کو روکیں, اپنے چھوٹے بھائیوں کو روکیں, جن پر آپ کا بس چلتا ہے ان کو روکیں, اپنے دوستوں میں جن کو آپ سمجھا سکتے ہیں ان کو سمجھائیں پیار سے محبت سے, باپ بیٹے کو سختی سے بھی روکیں کہ چڈیاں چھپا دیں اور دوسرا لباس پہنائیں, چڈیاں واپس لے لیں گے اولاد سے, باپ جو ہے چڈی جو ہے واپس لے لے سمجھا بجھا کر, اس کے بدلے اس کو پینٹ یا پینٹ بھی کیوں, میں پینٹ بھی کیوں بولوں, پینٹ بھی اچھا لباس نہیں, ناپسندیدہ لباس ہے. پہلے تو یہ بھی اس کو بھی ناجائز کا حکم تھا کیونکہ یہ مشابہت تھی غیر مسلموں کی, لیکن اب ہمارے اس ملک پاکستان میں غیر مسلموں کی اب یہ پہچان نہیں ہے, جو مسلمان عام پینٹ پہننے لگا تو اس لیے حکم نرم پڑ گیا ہے, لیکن اب بھی اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے. پینٹ شرٹ یہ اچھا لباس اب بھی نہیں ہے, اسلامی لباس کا نام اس کو نہیں دیا جائے گا, بس یہ کہ اب یہ گناہ نہیں ہے پہننا, پہلے گناہ تھا اب گناہ نہیں ہے. یہ بھی پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جن ممالک میں اب بھی اسلام کا ایسا غلبہ ہو کہ یہ لباس صرف غیر مسلم پہنتے ہوں اور جو یہ لباس پہنے اس کو غیر مسلم سمجھنے کا لوگوں کو شبہ پڑتا ہو کہ یہ ان کی نقالی مانی جاتی ہو, تو پھر وہاں پینٹ پہننے کی اجازت وہی نہیں رہے گی. تو بہرحال یہ کہ توبہ کریں, سچی توبہ کریں اور آج سے پوری ستر پوشی کریں, اور وہ اکیلے میں بھی یہ چڈیاں نہ پہنی جائیں کہ اللہ تعالی سے حیا کرنے کا زیادہ حق ہے. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہاں نہیں اللہ تعالی دیکھ رہا ہے, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی چھت نہیں, دیوار نہیں, ان مانو کر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ریکارڈ نہیں. تو ہمارے بزرگان دین کے ہم نے تو یار ایسی سی باتیں پڑھی کہ دماغ کام نہیں کرتا. پہلے میں دو زانوں سے ہو جاؤں. تو بعض بزرگان دین کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ ہر وقت جب بھی بیٹھتے دو زانوں اور احترام سے بیٹھتے تھے. جیسے کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں, پیر صاحب کے پاس جائیں, کیسا سنبھلتے ہیں تو گھڑی میں ہاتھ باندھتے ہیں, نگاہیں نیچی رکھتے ہیں, آواز نہیں نکلتی, خوشو یعنی ہمارے اوپر ایک عاجزی کی کیفیت تاری ہوتی ہے. تو وہ بزرگوں پر ہر وقت یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ہم سب سے بڑھ کر جو بزرگ ہیں رب تعالی, اس کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر ہیں, اس کی نظر سے ہم کبھی بھی اوجھل نہیں ہوتے. تو ہر وقت وہ خوشو اور خضوع میں رہتے تھے. استنجا خانے جاتے ہوئے شرماتے تھے, اس لیے کھانے پینے سے بھی کتراتے تھے زیادہ کہ مجھے استنجا خانے میں جانا پڑے گا, ستر کھولنا پڑے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں کہ یہ دروازے وغیرہ بند کرنے کے باوجود اپنے کپڑے اتارتے ہوئے یہ شرم سے دورے ہو جاتے تھے, یوں سکڑ جاتے تھے کہ اب میں یہ پاجامہ یا تہبند اب کھولوں گا میں, ایسے شرماتے تھے. فرشتے ان کی حیا کرتے تھے. تو حیا جو ہے نا یہ ایمان میں سے ہے, تو جتنی حیا زیادہ اتنا اچھا. لیکن کوئی یہاں شرم حیا کرے تو یہ ہمارا نادان معاشرہ اس کو کہتا ہے یار لڑکی ادھر شرماتا ہے, مرد بن مرد. تو کیا مرد بن سے مراد بے حیائی ہے؟ مرد وہی ہے جو با حیا ہو. جو بے حیا ہے مرد نہیں ہے, اس کو کچھ اور نام دینا چاہیے. بے حیائی مردانگی نہیں ہے. جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں بے باک بنے معاذ اللہ وہ مرد نہیں ہے. مرد کامل وہی ہے کہ جو با حیا ہو. تو اس لیے ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں, ان کی حیا کا تمہیں واسطہ کہ اپنا لباس پورا کر اور مہربانی کر کے اب یہ چڈیوں کو چھوڑ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری رانیں جو تم کھلی دنیا کو دکھاتے ہو ان کو مرنے کے بعد آگ پکڑ لے, بچھو چمٹ جائے, سانپ چمٹ جائے. یہ آپ کو میں ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس سے سخت ترین عذاب ہو سکتا ہے. یعنی روایت کے تحت نہیں کہتا کہ جب رب ناراض ہے یہ گناہ حرام ہے تو اس پر عذاب کی حقداری ہے. تو عذاب میں آگے بھی ہیں, سانپ بھی ہیں, بچھو بھی ہیں, اور جناب والا ٹھنڈک کا عذاب بھی جہنم میں, زمحریر کا طبقہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم پناہ چاہتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں اس طرح ناجائز طور پر ہم نے بے ستری کی, ران کھولی, یا کوئی بھی ایسی بے پردگی کی صورت کی. یا اللہ ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں, سب توبہ کیجئے کہ یہ دانستہ نادانستہ ہم نے ایسا کیا ہو, ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. اور جو معاذ اللہ چڈیاں پہنتے تھے پہلے اور اب وہ واقعی توبہ کرتے ہیں تو وہ بے شک اپنا نام ظاہر نہ فرمائیں. مدنی چینل کو آپ ایسے مس کریں تو یہ آپ کا انشاءاللہ یہ پٹیاں چلائیں گے تو اس طرح دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی کہ چلو لوگ توبہ کر رہے ہیں, میں بھی توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ. کچھ ایسا ہو جائے نا جس طرح بعض اوقات گھروں میں جو جانداروں کی تصاویر لگاتے تھے تو وہ جب ہم نے مدنی چینل پر سمجھایا تو ہاتھوں ہاتھ ایسے میں آنے لگے کہ ہم نے اپنے گھروں سے نکالنی شروع کر دی اس کو, وہ مطلب یومیہ صفائی کہ وہ ہاتھوں ہاتھ صفائی ہم نے کروائی تھی. اسی طرح گانوں وغیرہ کے خلاف بھی اگر ہم نے بیان کیا تو میسیجز آئے گا ہم نے اپنے گھر میں سے یہ ساری چیزیں نکال دیں. کوئی ایسے بھی ایس ایم ایس آ جائیں کہ میں گیا اپنی الماری میں سے جو بھی یہ آدھی پینٹیں شارٹ پینٹیں تھیں یہ ساری شارٹس وغیرہ نکال کر میں نکال چکا ہوں, اب یہ نکال دی ہیں الماری سے تو کم از کم نکال کے تھیلی میں ڈال کے رکھ دیں, پھر اس کے بعد کیا حل نکالنا ہے یہ بابا سے پوچھ لیں گے, کیونکہ یہ گھر میں ہوں گی تو یہ دل بھی کرے گا پہننے کا, نہ گھر میں ہوں گی نہ دل کرے گا پہننے کا. تو ساتھ یہ بھی میں بابا آپ سے مشورہ کروں گا کہ وہ ایک پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ جو پہنتا تھا اس کے لیے سب کے سامنے اگر پہنتا تو توبہ واجب ہے, توبہ کرنی پڑے گی. صرف نکال دینا ٹھیک ہے, آئندہ کے لیے بچ گیا اچھی بات ہے, گناہ سے یہ رکا, لیکن جو گناہ ہوئے اس کی توبہ واجب ہے, یہ مت بھولیے گا, یہ ہر گناہ کے تعلق سے داڑھی منڈاتا تھا, اب رکھ لی تو اچھی بات ہے, رکھ لی کہ گناہ موقوف ہوا رکا, لیکن جب تک منڈائی وہ پچھلی توبہ اس کے لیے فرض ہے, واجب ہے کہ پچھلا جو گناہ ہوا یہ داڑھی منڈانے کا یا ایک مٹھی سے گھٹانے کا اس کی توبہ واجب ہے. اسی طرح ہر گناہ کے لیے کہ جو بھی گناہ جھوٹ بولتا ہے تو اب جھوٹ چھوڑا تو توبہ بھی کرے ساتھ میں, تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ ایس ایم ایس بھیجیے اگر کیا ہے تو کہ میں نے توبہ کی اور اب میں نے یہ سارا نکال دیا ہے. اب یہ کہ غالب نگران شورا یہ فرما رہے کہ ان چڈیوں کا ان ہاف پینٹوں کا کریں کیا, ان کا پوچھا بنائیں, ان کو صافی بنائیں, جھٹک جھٹک کے لیے ان کی جھٹکنی بنائیں, کریں کیا کہ کسی کو دیں گے تو وہ چڑھا لے گا پھر. جی اب یہ اپنے اہل سنت کی خدمت میں رجوع کرتے ہیں, یہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ ان ہاف پینٹس کا کیا کیا جائے. نہیں یہ قیمت ہی ہوتا ہے پوچھا تو, یہ بعض ویسی ہیں یہ پینٹوں سے مہنگی ہوتی ہیں. جی جی بعض کے بعد برانڈیڈ شارٹس ہوتی ہیں وہ خوبصورت بناتے ہیں اور برانڈیڈ شارٹس ہوتی ہیں. ایک تو برمودے آتے ہیں وہ چھوٹے ٹائپ کے آتے ہیں وہ تھوڑے سستے بھی مل جاتے ہیں مارکیٹوں میں, اور بعض برانڈیڈ شارٹس آتی ہیں وہ مطلب مہنگی ہوتی ہیں, اس پر غور کر لیجئے. اور البتہ نکالیے لیکن اب کیا حل نکالنے کے بعد اس کا کرنا کیا ہے؟ جیسے وہ ایک دوپٹے کی تو روایت ہے کہ وہ دوپٹہ درست نہیں تھا, بال چمک رہے تھے, تو غالباً سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دوپٹہ دو حصوں میں کر دیا, دو حصے اس کو پھاڑ دیا اور اس کو موٹی چادر عنایت فرما دی. انہی کا واقعہ غالباً اسی طرح تھا. اور اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جو پھارا تھا تو یہ پھارا تو اس کو ضیاع نہیں کہیں گے, بلکہ اس کی ایک شرح یہ بھی لکھی ہے کہ اس کو دگنا کر دیا, دگنا کر کے اس کو کہا کہ اس کو کیونکہ وہ باریک تھا اور اس سے وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا تھا وہ دوپٹہ. اس کپڑے تو سونے کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا, تو نے سونے کی انگوٹھی یا کچھ تھا وہ اس نے پھینک دیا نا ایک صحابی نے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اب لے تو لو یہ سونا ہے, پر نہیں میں پھینک دیا, میں نہیں لوں گا اس کو. تو اس طرح کی روایتیں ہیں جیسے, تو اب یہ کہ دیکھیں ہماری یہ علماء کرام کیا ہمیں ارشاد فرماتے ہیں, کیونکہ یہ بیچنے کے بھی قابل نہیں ہے, کیا کریں اس میں. اصل میں مختلف روایتیں اس پر تو موجود ہیں, بعض کپڑوں کے جلانے کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, عمارت پوری جی توڑ دی تھی. ایک حل تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کپڑے کو کھول کے اس کا دوسرا کپڑا بنا دیا جائے, بچوں کے کام میں لا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے, تو اس طرح کے مختلف کاموں میں اس کو لے آئیں تو یہی حل ہے اس کا. باقی یہ کہ بیچنا ہے تو جائز, اس کو بیچ تو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کو نہ بیچیں گے جس کے بارے میں ظن غالب ہے کہ یہ پہنے گا, اور اگر کوئی حل نہیں بنتا تو پھر اس کا آخری حل یہ کہ اس کو پہنچی وغیرہ میں استعمال کیا جائے. ایسا مزہ آئے گا, یہ جو جس لباس نے اتنے گناہ کرائے نا وہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے پوچھا بن کر زمین پر اس کو رگڑا جا رہا ہے نا, بس آپ دیکھتے رہنا اگر یہ شرن جائز ہے تو. پوچھے بھی کہاں رگڑتے ہیں, اب تو اس کے بھی اسٹائل آ گئے, وہ ڈنڈے میں نہیں دھاگے لٹکا کے گھستے ہیں زمین پہ, تو یہ پوچھے میں بھی اب کہاں, یہ پہلے پوچھے پرانا اسٹائل ہے پوچھے, حالانکہ اس سے صفائی اچھی ہوتی تھی, طاقتور ہوتی تھی اور عیسائی بہن پوچھے لگا دیا, اب یہ نازک, اب ماسیوں کے حوالے کر دیا تو ماسیاں ڈنڈے گھماتی ہیں, کیا کرے نکالنے کی کرے, بس اسے جان چھوڑا لیں اپنی. بابا یہ جو آپ نے دس سال کا بھی جو باہر شریعہ سے جو پڑھ کے بیان کیا, تو اب وہ بچے جو دس سال گیارہ سال وغیرہ کی عمر کے ہوتے ہیں بعد اسکولوں میں جاتے ہیں اور ان کا لباس بھی شارٹ ہوتا ہے, جی ہاں جی, اس کا مطلب یونیفارم چڈیوں والا, یونیفارم چڈیوں والا, اس کا مطلب یہ یہاں ان کا یونیفارم پہنانے کو بھی ماں باپ کو روکنا پڑے گا نا ان کو. انڈرسٹوڈ, ٹھیک, کہا کہ اسکول والے ہی سدھر جائیں نا تو پھر سارے مسئلے, اللہ کرے یہ شعبہ سیٹ ہو جائے تو کیا بات ہے. سو سنار کی ایک لوہار کی, یہ صحیح ہو جائے کہ ہم نے یونیفارم آج یہ میچ دو یار میسے میں ہم بھی اس سے توبہ کرتے, آج سے ہمارے یونیفارم خلاص چڈی والا. مدنی بہار, ہمیں ایک ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میں نے شارٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی اور میں مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا اور ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ یہ مدنی پھول سن کر میں نے توبہ بھی کی اور لباس بھی تبدیل کر لیا ہے. ماشاء اللہ مبارک ہو. بدلی گئی مبارک ہو بھائی. مبارک ہو. اس کے علاوہ بارش کا پہلا قطرہ. پپا دو تین اور قطرے ہیں ایک ساتھ ہی آئے ہوئے یہ. ماشاء اللہ. ایک اور ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میں کلب میں نے جوائن کیا ہوا تھا وہاں میں جم جم اور جی ایم کلب کے اندر میں ورزش وغیرہ کے ان کا جو بھی سلسلہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا وہاں میرا یہی لباس ہوا کرتا تھا الحمدللہ ہی عز و جل مدنی مذاکرے میں یہ مدنی پھول سن کر میں نے اس سے توبہ کر لی ہے آئندہ ایسا لباس نہیں پہنوں گا. مگر جم میں جاؤں گا نہیں یہ وضاحت نہیں کیونکہ دوسروں کے لباس ایسے ہوتے ہیں تو جم میں نظر کی حفاظت تو ممکن نہیں رہتی ایسے موقع پر جب لوگ ہوں تو اس سے بھی وہ جاننے سے بھی کہ دیکھا وہ بھی تو گناہ ہوا نا. اچھا اب ان کو یہ ہوگا کہ میں باڈی بلڈنگ کہاں کروں گا ورزش کہاں کروں گا تو گھر میں ایسا نظام بنتا ہے اگر آپ کو واقعی ورزش کرنی ہے آپ کو باڈی بلڈنگ کرنی ہے تھوڑا وہ سامان گھر میں لے کر رکھ لیں اگر اتنی ہے تو واقعی یہ جم کا ماحول یہ جس طرح بھی ایکسرسائز ورزش کے جو کلبس بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ماحول بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں. کوئی عجب نہیں کہ اس وقت اس طرح کے کلب مخلوط بن چکے یعنی کہ مرد اور عورتیں آپ ایک ہی کلب کے اندر ایکسرسائز کرتی ہوں تو بھی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ نظام بڑا عجیب و غریب بنتا چلا جا رہا ہے. تو پھر یہ گانے اور یہ سب کچھ اور پھر آپ بچ جاؤ گے دوسرے بچے ہوئے نہیں ہیں پھر آپ ان کو سمجھانے بیٹھو گے تو وہ بھی الجھیں گے لڑیں گے تو یوں کوشش کی جائے بچے ہیں بس. باڈی بلڈنگ کی تو آپ نے خیر اجازت دے اجازت نہیں بابا ورزش کرنے کے حوالے سر اصل اس میں بھی نیتیں ہوتی ہیں. باڈی بلڈنگ جو ہے نا باڈی بلڈنگ یہ عجیب و غریب غریب و عجیب ورزش ہے. اس کا فائدہ تو ہوتا ہوگا لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. نہیں میں باڈی بلڈنگ کو ناجائز نہیں کہہ رہا میں مطلب مدنی پھول دے رہا ہوں اس کا نقصان بہت ہے. باڈی بلڈنگ میں کیا یہ ان کی مچھلیاں نکلتی ہیں اور یہ مچھلیاں نکلتی ہیں نا یہ تکبر کی طرف گھسیٹتی ہیں جی ہاں. پھر ایسا شخص جن کی باڈی یہ جیسے سینہ اس میں یہ کرتے ہیں اس طرح تو سینہ نکلتا ہے یہ سینہ کیوں نکال رہا ہے. ایک دور تھا جب غیر مسلموں سے ہاتھوں ہاتھ لڑائی ہوتی تھی دو بدو اس وقت تو ان کو جیسے کہ ہم آج کی زبان میں تڑی دینا بولتے تو ان پر روب ڈالنے کے لیے تو سینہ نکال کر وہ چلنے کی حاجت ہوتی تھی جبکہ ایسے موقع پر چلے لڑائی کے ٹائم پر اور یہ مچھلیاں اس کو ہاتھوں کی اور اپنے بازو کی قوتیں دکھائے. یہ مچھلی شاید نہ بابا یہ گوشت کی جو یہ جیسے یہ میں تو پوچھا ہوں میری مچھلی بنے گی نہیں نہیں وہ آم پھر یہ بتاتا ہوں یہ دکھانے کے پہلے فیس تو لینے دو ایسا تو نہیں کہ میری ہے ہی نہیں میں تو کیا دکھاؤں گا آپ کی جو بھی آپ بولو ہاں یا نہ کیا پتا یہ دیکھ پریکٹیکل کر کے سمجھا رہا ہوں نہیں آپ سمجھائیے لیکن میں پہلے یہ وہ فیس لے لوں کہ بھائی جو یہ دیکھے گا وہ بولے گا میں نہیں کروں گا مسلس اب مچھلی والے مسل دیا مولانا بولتے کہ تم مچھلی مت دکھاؤ نہیں نہیں یہ مہنگی ہے اپنی مچھلی اپنے تو وہ دام ہی نہیں ہے. اس کو آرمز بابا یہ مسلس مسلس اور باڈی کے مختلف حصوں میں بنتے رہتے ہیں یہ آرمز بناتے ہیں اس کو آرمز کہتے ہیں جی جی ہاں تو یہ مطلب یہاں کی بنتی ہے پیٹ کی بنتی ہے یہ سائڈوں کی اور جگہ جگہ کی یہ مطلب بوٹیاں جو ہے نا وہ نمایاں کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے نظر آئیں آپ بس تو یہ اس کی حاجت نہیں ہے اب تو صاف بالکل ہی حاجت نہیں ہے. آپ نے صحیح فرمایا بابا سوائے روپ دے ڈالنے کے لیے کمزوروں کو ڈرانے کے لیے اور اپنی بس ہوبے جا واہ واہ پھر یہ کہ وہ مسٹر فلاں شہر مسٹر فلاں شہر یہ پھر مسٹر بنتے ہیں اور جب یہ ورزش چھوڑتے ہیں نا تو پھر ان کو پتا ہوتا ہوگا کتنے بیسو سو ہوتا ہے. اب ان میں باڈی بن جاتی ہے جگڑا نہیں بنتا مطلب جس کو ہمت بولتے ہیں نا اس کا ہمت سے تعلق نہیں ہے یہ بیچارے مطلب بناتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ ان کے اندر کہیں کھڑے رہنے کی ہمت بھی ہو. مگر آپ کا ایک جملہ مدینہ مدینہ اس سے جس قدر تیزی کے ساتھ تکبر آنے کا ڈر ہے نا اس کا بیان سے باہر ہے. مین انٹرنس کھل جاتا ہے پورا بہت بڑا دروازہ ہے تو اس طرح مطلب یہ کرنے سے اب مطلب فائدہ کیا ہے باڈی بلڈنگ کا وہ سینہ نکالیں گے پھر سونے کا لوکیٹ پہنتے ہوں گے ان کو یوں ہوتا ہوگا کوئی سونے کا لوکیٹ میرا چینے کا نہیں تو اب یہ دور چلا گیا اب تو بندوکڑی ہاتھ میں آ گئی ہے. اب بڑے بڑے کراٹے پراٹے باز جو ہوتے ہیں ان کو ہوائی فائر کر کے بھگا دیتے ہیں یا پھر وہ ڈائریکٹ اسٹیٹ فائر کرتے ہیں, گرا دیتے ہیں. اب یہ باڈی بلڈنگ کا دور ہی نہیں ہے, چلا جائے, اب اسلحے کا دور ہے. تو اس لیے یہ بیکار مطلب یعنی کہ یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ اب بہتوں نے یہ چھوڑ بھی دیا ہوگا یہ انداز. تو اب یہ کہ ورزش کرے لیکن نیت یہ کرے کہ عبادت پر قوت حاصل کروں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے ورزش کرے تاکہ صحت درست رہے تو عبادت میں اس کے سہولت ہو. اب اس میں مشورہ یہ ہے کہ لائٹ ورزش کرے اپنی اپنی ایج کے مطابق, ایج میں بھی لائٹ ورزش کرے گا تو اب آگے جا کر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جسم ٹوٹتا پھوٹتا نہیں ہے تو جسم وہ بے ڈھنگا نہیں ہو جائے گا. اب پھر تو چھوڑ دیتے ہیں نا ورزش تو عجیب سا ہو جائے. ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ پاپا یہ جو بناتے ہیں نا تو یہ جیسے کہ ادھر وہ نکالا نا تو ادھر وہ بناتے ہیں کوئی کیا کہتے اس کو ٹیٹوز, وہ کوئی فوٹو موٹو ہوتا ہوگا بناتے ہوں گے, ادھر بنا دے تو نیچے سے نکال دے ادھر بنا دے ادھر نکال دے تین تین چار, پھر اتنی سی پاپا وہ آستین پہنیں گے. یہ ضروری ہے, ورنہ نظر کہاں سے آئے گی, اتنی محنت کری ہے تو نظر تو آنا چاہیے نا. جی تو یہ کہ مطلب اس میں بھلائی نہیں ہے باڈی بلڈنگ میں یا اکھاڑے کی ورزشوں میں یا موجودہ کشتیوں میں, فی زمانہ کوئی بھلائی نہیں ہے. تکبر, غرور, گناہ, ظلم, زیادتی پر یہ ابھارتی ہے. اسی طرح یہ کراٹے وغیرہ جو سیکھتے ہیں, مارشل آرٹ سیکھتے ہیں, مجھے تو اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی. اب تو دور بھی اسلحے کا ہے, یا پہلے بھی مارشل آرٹ یہ لوگ سیکھتے تھے تو کیا مطلب جہاد کرنے کے لیے سیکھتے تھے؟ جہاد کے لیے سیکھے گا تو ثواب ملے گا. تو جہاد میں بھی یہ مارشل آرٹ پتہ نہیں چلتا تھا نہیں چلتا تھا, وہ تلوار چلانے میں ماہر ہو, تیر چلانے میں ماہر ہو, گھوڑا بھگانے میں ماہر ہو اور دل کھلا ہوا ہو, دل کھلا ہوا ہو. تو یہ اب مطلب تو یہ مارشل آرٹ کے کراٹے یہ تقریباً سب چڈیاں پہن کر یہ کرتے ہیں. اسی طرح باکسنگ کھیلتے ہیں, باکسنگ کھیلتے ہیں یا باکسنگ کرتے ہیں, تو ان میں بھی کوئی مجھے تو بھلائی نظر نہیں آتی. کیا بھی لڑائی ہوتی ہے, کسی منہ ماری ہوتی ہے تو رکھ کر دیتے ہیں تو اس کو خونا خون کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی حاصل تو نظر نہیں آتا. یہ موجودہ جتنے بھی اس طرح کے گیم ہیں یا جو بھی ہیں ان میں ظلم ظلم اور ظلم کے دروازے کھلتے ہیں, تکبر تکبر تکبر کے دروازے کھلتے ہیں, کمزوروں کو دبانے کے دروازے کھلتے ہیں. باقی کوئی آخرت کی بھلائی ان میں نظر نہیں آ رہی. کوئی اگر توجہ دلا دے میری تو سمجھ میں آ گیا تو میں مان لوں گا, لیکن مجھے تو نظر نہیں آ رہی. کیونکہ یہ سب مطلب یہ جتنے بھی کلب چلتے ہیں نا ان میں نے اب تک نہیں سنا کہ کوئی گناہوں کے بغیر چلتا ہو, سب میں چڈیاں. اچھا یہ ہاف پیٹ بھی نہیں, وہ صاف چپکا ہوا کپڑا, یہ پہلوان جو ہے نا تو بالکل یہ جس طرح وہ چھوٹے بچے کا تو کوئی عورت نہیں ہے, تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کی یہ شرم گاہیں چھپائی جائیں, تو یہ شرم گاہیں چھپاتے یہ پہلوان جو ہوتے ہیں اور یہ بےچارے کشتیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ کتنی بری بات ہے. تو اس لیے ان میں بھلائی نہیں ہے, اس لیے ان کاموں سے کہ جنہوں نے گناہوں کے ذریعے یہ کام کیے ہیں توبہ کریں, جو کلب چلا رہے ہیں کوئی حلال روزی کا سامان کریں. یار چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, تو دفع کرو یار اس کام کو, خلاص کرو. کیوں مطلب ہے کہ ایسے گناہوں بھرے سلسلے آپ چلا رہے ہیں, آپ خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹیم ہے اور بہت روب ہے اور دادا گیری ہے, یہ ساری دادا گیری ایک بلیٹ ختم کر دے گی. ایک بلیٹ, سارا فن, سارا مارشل آرٹ جو ہے نا, ایک بلیٹ اگر کھوپڑی پہ لگی نا تو آر پار ہو جائے گی کہیں کہ نہیں. آج کل یہ بلیٹ کا دور ہے, اور اپنے کو یہ بلیٹس بھی نہیں چلانی ہے, یہ دھندے بھی نہیں کرنے اپنے کو, تو وہ شیطان پر بلیٹس چلانی ہے. شیطان ان بلیٹس سے نہیں مرتا, مرتا تو کیا وہ مرے گا تو ہمارے حملے سے نہیں مرے گا, وہ اس کی موت آئے گی اور یہ بھی اس کو مرنا تو پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت کے حکم میں یہ بھی داخل ہے, یہ مرے گا اور جیسا یہ مرے گا نا, اور جس دن یہ چیخے گا نا وہ پھر ایک الگ اس کا انداز ہے مرنے کا. تو یہ اپنے شیطان کے خلاف جنگ جو ہے نا وہ نیکیوں کے ذریعے ہوگی اور گناہ چھوڑ کر ہوگی. تو یہ جو میں جن گناہوں کا تذکرہ کرتا ہوں کر رہا ہوں نا, ان گناہوں سے آپ توبہ کر لیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ شیطان کو کمزور کرنے والے کام ہیں. اس سے یہ شیطان جو ہے نا یہ ذلیل اور خوار ہوگا, اپنے سر پہ خاک ڈالے گا اور بہت پریشان ہوگا. ہم کو جتنا پریشان کریں گے ہم اتنا ثواب ملے گا. تو اللہ کرے کوئی ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں کہ اس طرح کے جو کلب چلاتے ہیں وہ بھی ہمیں پیغام بھیج دیں کہ ہم بھی اس سے توبہ کرتے ہیں اور اب یہ بے پردگیوں والے کلب, یہ مخلوط کلب کے لڑکیاں لڑکے سب ساتھ ہی ہوتے ہوں گے, یہ میرے کو نہیں لگتا کہ اب بھی یہ کوئی الگ الگ ہوتے ہوں. تو یہ اگر الگ نہ بھی ہوتے ہوں تو چڈیاں پہن کے تو کر ہی رہے ہیں. تو اگر گناہ بھرا کلب اس طرح چڈیاں پہن کر بے پردگی کے ساتھ کوئی چلا رہا ہے تو توبہ کر لے اور میسج کر دے کہ میں نے اب یہ کام چھوڑ دیا ہے اور توبہ کرتا ہوں. بابا کوئی جائز صورت بھی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کا کلب ہو. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ کلب ہوتا ہے جس میں مختلف لوگ ممبر ہوتے ہیں, آ کے اپنے طور پہ ورزش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس نے صرف سامان رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کی طرف سے یہ پابندی نہیں ہوتی کہ آپ نیکر پہنے یا نہ پہنے. ہاں وہاں میوزک وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے, اور کچھ کلبز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ اب لوگ اپنا اپنا میوزک سننا چاہتے ہیں تو اب میوزک نہیں بچتا بلکہ لوگ اپنے اپنے جو واکمین وغیرہ ہیں یا وہ لے کر آتے ہیں اور اپنے طور پہ سنتے ہیں. تو اس کلم کا وارڈ کریں گے, ریس کریں گے تو مزید کہ موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے تھے تو بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا, ہم اگر اپنی لکڑی پھینکتے تو وہ تو ٹوٹ جاتی ہے, تو ہماری تو ٹوٹے گی نا. موسیٰ علیہ السلام تو یوں اللہ تعالی جس کو چاہے کوئی کرامت دے دے, اور یہ اولیاء کرام کا حصہ ہوتا ہے, کرامت ولیوں سے صادر ہوتی ہے. تو اللہ تعالی جس حال میں رکھے اس میں ہم کو اس سے راضی ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منگتوں پہ نظر یا گنجش کر آباد رہے تیرا پاک پتن, منگتوں پہ نظر یا گنجش کر آباد رہے تیرا پاک پتن, اے خواجہ گھر کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن. یا فرید یا جاری رہے گا, جاری رہے گی شاء اللہ. چغل خور چغل خور لگا رہے گا, لگا رہے گا عز و جل, رکی رہیں گی عز و جل. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عجب. مدنی بہار. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں ایک عجیب گناہ بھری زندگی گزار رہا تھا, ہر وقت بد نگاہی اور فیشن میں اپنی زندگی تباہ کر رہا تھا. ہمارے گاؤں میں دعوت اسلامی کا کوئی خاص تعارف بھی نہیں تھا. ایک دن ایک اسٹیکر پر میری نظر پڑی جس پر سبز گنبد تھا. میں نے قریب جا کر دیکھا تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا مدنی چینل. میں سوچتا رہ گیا کہ یہ کون سا چینل ہے. بہرحال ایک دن صبح میری آنکھ کھلی تو ایک دم سے مدنی چینل کا خیال آیا. میں نے ٹی وی آن کیا اور مدنی چینل دیکھنے کے لیے مختلف چینل گھماتا رہا کہ یکایک مدنی چینل میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. جیسے مدنی چینل آن ہوا میں نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری سلام الباری بیان فرما رہے تھے, اور آپ کے بیان کا موضوع تھا نافرمان اولاد. میں دیکھنے بیٹھ گیا جس کا مجھ پر بہت اثر ہوا, اور وقتاً فوقتاً میری گناہوں کی عادت میں کمی ہوتی گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ دل میں آیا کہ چلو دوبارہ مدنی چینل دیکھوں. پھر جب میں نے مدنی چینل آن کیا تو ظاہر قسمت کہ اب کی بار بھی نگران شورا کا بیان جاری تھا جس میں انہوں نے داڑھی کی ترغیب اور آخرت کے ایسے عذابات بتائے کہ مجھ پر ایک دم خوف طاری ہوا اور میں نے بیٹھے بیٹھے سچی توبہ کر لی اور میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ الحمدللہ بیان سن کر میں نے داڑھی بھی سجا لی اور پھر اپنے گاؤں میں اپنے دوستوں کو بھی میں نے اس بات کے لیے تیار کیا اور پھر الحمدللہ ہم پانچ اسلامی بھائی سردار آباد، فیصل آباد، میدان مدینہ میں تین دن کے مدنی قافلے میں پہنچ گئے۔ وہاں پاک کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری سلم الباری سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں امامہ شریف کی باندھنے کی ترغیب دلائی۔ الحمدللہ ہم نے امامہ بھی سجا لیا۔ مدنی قافلے میں ہم نے صدا مدینہ کا طریقہ سیکھا، چوک دست کا طریقہ سیکھا، فیضان سنت کا طریقہ سیکھا اور واپس آ کر اپنے گاؤں میں یہ سارے کام ہم نے شروع کر دیے اور جو آہستہ آہستہ الحمدللہ عزوجل ہمارے علاقے میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام باقاعدہ شروع ہو گیا۔ لیکن ہفتہ وار اجتماع نہیں ہوتا تھا، ہم اپنے علاقے سے تقریباً 20 کلومیٹر دور اپنے گاؤں سے ایک بس کروا کر الحمدللہ ہر جمعرات اجتماع میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ابھی شعبان الموسم کے مہینے میں پتا چلا کہ دعوت اسلامی کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کا تربیتی اعتکاف ہو رہا ہے۔ الحمدللہ عزوجل میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ عزوجل میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اعتکاف کے لیے ضرور جاؤں گا۔ میں نے اپنے ساتھ دو اسلامی افرادی کوشش کی، اللہ کے کرم سے وہ بھی راضی ہو گئے اور آج الحمدللہ عزوجل ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن کے اعتکاف کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی مدنی چینل اور امیر اہل سنت کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے اور نگران شورا کو اسی طرح دین متین کی محبت خوف الہی میں ترقی عطا فرمائے، جنہوں نے مجھ جیسے کو دوزخ کے دروازے سے پکڑ کر جنت کی راہ پر گامزن کر دیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فیضان مدنی چینل جاری رہے گا، فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ۔ پاپا ایک مدنی بہار میں دکھانا چاہتا ہوں، امتیاز بھائی نے سنائی ہے اور اس وقت جو یہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں گے، کل ہی فیضان مدینہ برمنگم کے اندر جامعۃ المدینہ کے درجے کے دوران ایک اسلامی ایک غیر مسلم تشریف لائے، آئے وہاں پر اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، ہمارے مدنی اسلامی بھائی نے ان کو امامے کا تاج سجایا اور آج سے وہ جامعۃ المدینہ کے طلباء سے روزانہ بیسک اسلام کی معلومات سیکھنا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں جو وہاں گئے، جامعۃ المدینہ کے استاد ہیں اور انہوں نے اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا اور سر پر امامے کا تاج بھی سجا لیا۔ بابا عمان سے رکن شورا رفیع بھائی کا میسج آیا کہ وہاں کے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش سے ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب۔ مدنی کسوٹی کرتے کرتے نگران شورا کہاں نکل گئے؟ کر لو چلے، پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں چلے مدنی کسوٹی۔ امین بھائی کون اب آج یہاں؟ تو ہمارے مجلس سے حکیم کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں، جیسا آپ فرمائیں۔ چلے آپ اپنی طرف سے چن لیں۔ اس شعبے سے وابستہ اسلام بھائی اگر کھڑے ہو کر امیر علیہ سنت کی زیارت کر لیں۔ اللہ اچھی اچھی نیتیں پیش کریں کہ چاند رات کو یا عید کے دنوں میں قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اس مدنی کسوٹی میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی اجازت ہے ان کو پھر شامل ہونے کی؟ آپ کے ہاتھ میں جس کو جائے لے لیں یار۔ جو جو اگر نیت پیش کریں, اور نیت کا مسئلہ بھی امیر علیہ السلام بارہا اس کی تربیت فرماتے ہیں, ان دنوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں گے تو وہ اس مدنی کسوٹی میں شامل ہو جائیں. اماد بھائی آپ طریقہ بتا دے رہے ہیں, ایسا یہ منتخب ہو گئے اور آپ طریقہ بتائیں, یہی کھڑے ہوئے ہیں, انہی میں سے ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ آپ کے پاس مرادی شخصیت ہوگی جو آپ نے بوجھنی ہے, اور آخری جو 12 ہے وہ در حقیقت آپ نے نام لینا ہے, سوال نہیں ہے, وہ آپ نے اس میں شخصیت مرادی شے بوجھنی ہے, اس کے لیے بھی آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہے اور آپ اس میں مشورہ کر سکتے ہیں. حضور شروع کریں ہم. جی امین بھائی سوال. مدینہ ہم وقت چلا رہے, شے ہوگی یا شخصیت ہوگی؟ شے کا ہی نہیں نہیں, پہلے تو یہی تو پوچھنا نا ان کو, مطلب یہ ابھی سے بتا دو, پہلے یہی معلوم کرنا ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا وہ انسان ہے؟ جی نعم. دوسرے سوال کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا یہ حیات ہے؟ نعم. دو سوالات ہو چکے آپ کے, تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ نعم. حکیم سید منظور علی. یہ حکیم صاحب کی انگوٹھی میں نگ کتنے؟ یہ تو اسٹیل کی لگتی ہے. کیمرے نے ہو سکتا آئی مدینے سے ہو, لیکن مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا. اگر یہ اسٹیل کی ہے تو پھر تو اس کے جواز کی صورت نہیں ہے, ناجائز ہے, اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اتارنا. کیسی انگوٹھی پہن سکتے ہیں حکیم صاحب؟ ہاتھوں ہاتھ اتار لی بابا. اتار تو لی مگر ہاتھوں ہاتھ اس کرم نوازی پر کوئی مدنی فیس لے لینا. توبہ کا ہی اعلان کر دیتے کہ اب آئندہ یہ توبہ بھی کرتا, آئندہ صرف پہننی ہوگی تو جائز انگوٹھی پہنوں گا. پاپا اس کا شرعی مسئلہ بھی ہمیں بیان فرما دیں. یہ لوہے کی, یہ اسٹیل کی معلوم ہوتی ہے, چاندی کی ہے بابا. لیکن یہ چاندی کی ہے, تین تھیں بابا, یہ چاندی تینوں چاندی کی ہیں. اچھا تین. جی بابا تین انگوٹھیاں, تو ایک انگوٹھی چاندی کی, توجہ تو سنیے, چاندی کی ایک انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو اور اس میں ایک نگ ہونا بھی ضروری ہے, اور نگ ایک ہی ہو, وزن اس کا چاہے کتنا ہی ہو, بس یہی جائز ہے. 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی نگ والی, ایک نگ والی, ایک سے زیادہ نگ نہ ہو, بغیر نگ کی بھی نہ ہو, اس کے علاوہ کسی دھات کی انگوٹھی چھلا وغیرہ نہیں پہن سکتے. بھائی صاحب آپ نے بہت آسان سوال پوچھا ہے, میسج تو آنا شروع ہو گئے ہیں جواب کے. چلیں آگے بڑھیں. ادین آپ کا وقت جاری ہے, 15 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس چوتھے سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید وقار علی نام ہے میرا. باپو حکیم سید وقار علی نام ہے. سوال یہ ہے کہ ان کی خدمات جو ہیں وہ اسلامی طرز سے کافی زیادہ ہیں، کافی زیادہ لوگ ان کو جانتے ہیں. مائک باپو قریب رکھیے منہ کے، ہونٹوں کا قرب بخشیے. آپ نے دو سوالات کیے ہیں، دونوں میں سے آپ کو ایک سوال کرنا ہے جو ہمارا طریقہ کار ہے. ہونٹوں کا قرب بخشیے اس مائک کو. کیا ان کی دینی خدمات جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں؟ جی وہ اسلامک حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم سید ممتاز علی. باپا کیا یہ ان کا تعلق طب سے ہے؟ ان کا تعلق طب سے ہے. طب جی. لا، طب کو ان کی شہرت یا طب کو ان کی فیلڈ نہیں ہے، وجہ شہرت نہیں ہے. چھٹے سوال کا وقت جاری ہے. دس سیکنڈ باقی آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان، میری آپ کی برگاہ سے سوال ہے کہ ان کا تعلق کراچی سے آئے؟ نعم. مشتاق احمد حکیم. یار آپ پوچھتے، پاپا سے جواب میں دیتا ہوں. پاپا کا بھی ذکر کریں گے، ابھی تھوڑا سوال تو چلنے دو یار. ساتویں سوال کا وقت، دس سیکنڈ باقی آپ کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب اللہ تاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضور وہ فیضان مدینہ میں موجود ہے؟ فیضان مدینہ میں موجود ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں آپ ابھی؟ جی. لا، سات سوالات ہو چکے ہیں. فیضان مدینہ میں موجود نہیں ہے، اور شاید یہ کوئی یو ٹرن ہوا ہے. اور آٹھویں سوال کے لیے کچھ سیکنڈ باقی ہے. بہت سارے میسج عبدالحبیب بھائی کو مل گئے ہوں گے، اور وہ سارے میسج جو ہے وہ غلط تھے، سارے میسج غلط ہو چکے ہیں. ایک یو ٹرن آ چکا ہے. سات سیکنڈ باقی ہے آپ کے آٹھویں سوال میں. زبردست یو ٹرن آیا. آپ کا وقت آٹھویں سوال کا پورا ہو چکا اور سوال نہیں ہوا. اب نو سوال کا وقت شروع کیا جا رہا ہے. نہیں، تھوڑا سا یہ آگے آنے میں. بھائی اتنا مطلب قریب قریب پوچھا، تھوڑی کو سوال میں گنجائش دیں گے. طبیب ہیں سب، تھوڑا سا ٹائم دے دیں. کیوں بدلو کے بھائی، وہ مشورے کر رہے ہیں. جی نوے سوال. ڈاکٹرز پہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. اتنا ہلکا تو آپ بول رہے تھے میسج آنا شروع ہو گئے، تو اب کیا ہلکا ہاتھ رکھیں؟ وہ سب کی ارمانوں پر جو ہے وہ اوس پڑ گئی ہے. وہ تو دوسرے سوال سے ہی جو ہے وہ جواب آنا شروع ہو گئے تھے. ان کی اثر پہ کسی کی نظر آپ پر پڑتی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ منچ پر بھی دیکھو، باپا کے قریب جو بیٹھے وہ شخصیت نہیں ہے، تو پھر منچ پر تھی، منچ پر باپا کے علاوہ چار تھے، لیکن کیا شخصیت ہیں؟ مرادی شخصیت نہیں ہو سکتے آج کے، کیونکہ فیضان مدینہ سے میں نہیں ہے نا، حساب نے منع کر. کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ نعم. دعوت اسلامی سے تعلق ہے، اور باب المدینہ سے بھی تعلق ہے، مگر فیضان مدینہ میں موجود نہیں ہے. نو سوالات ہو چکے ہیں. حیات. اچھا، یہ بھی صحیح. طاہری حیات سے متصف ہیں، یہ تو سوال ہوا تھا نا. نگران شورا خود بھی یہاں شے ہیں، شخصیت ہیں، اپنے بارے میں بھی پوچھ سکتے. اور میں جہاں بیٹھا ہوں وہ اس وقت جو فیضان مدینہ کی مسجد ہے. دسواں سوال کا وقت، اس سے تو میں باہر ہوں. یہ تو آئی صاحب عجیب بات ہو گئی، آپ اپنے آپ کو بھی پوچھ سکتے ہو. یہ تو سوال ہوا فیضان مدینہ میں ہے، یعنی آئی صاحب کچھ چھٹی کوئی میں تو خارج مسجد ہوں، میں فیضان مدینہ کی مسجد میں نہیں ہوں. مسجد فیضان مدینہ میں نہیں ہوں. آپ ہی نہیں ہیں فیضان مدینہ مسجد میں. تو اب دوسرے میسج آنا شروع ہو گئے ہیں سب. اب دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں. دس سوالات, دسواں سوال کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس وقت وہ باب المدینہ میں موجود ہیں؟ یہ ہو چکا. نہیں, ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے, یہ تو میں بیان کر چکا. فیضان مدینہ میں ہیں, یہ وہ فیضان مدینہ میں نہیں ہے, یہ میں کہہ چکا. باب المدینہ سے تعلق ہے, فیضان مدینہ میں نہیں ہے. نہیں ہے. یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا باب المدینہ, باب المدینہ میں ہے؟ بڑا گہرا سوال کر لیا آپ نے. میری آخری معلومات کے مطابق وہ باب المدینہ میں نہیں ہے. آخری سوال ہے آپ کے پاس, اور اس کے بعد آپ نے شخصیت بوجھنی ہے. 25 سیکنڈ ہوتے ہیں سوال کے, اور اس میں سے بھی کئی سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے محمد زاہد اتاری. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ کے شہزادے ہیں؟ نام مگر آخری سوال ہے, دو میں سے آخری نام بتانا ہے. صرف نام بتانا ہے, اور آپ یہ یاد رکھیے کہ سوالات کا وقت ختم ہو چکا ہے. سوالات آپ کے پاس ختم ہے. ایک سوال اور دے دیں سر. سوال تو ویسے ختم ہو چکے ہیں, نام بتانا ہے, اور وہ بھی مدنی فیس کے ساتھ. اور مجھ سے منصوب کم از کم تین بچے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہلال, ہلال بھی تو ہے. تین ناموں میں سے ایک نام, ان کی مرادی شخصیت جو بھی ہو. جی, نام نام ہی لینا ہے نا اب تو. مدنی فیس کے ساتھ ہم وقت چلا رہے ہیں, اور آپ کے پاس نام لینے کے بھی 25 سیکنڈ ہے, اور یہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں مشاورت کی اجازت ہوتی ہے. مگر بہت سارے یو ٹرن کے بعد ابھی بھی کوئی چاہیے تھا ہمیں کچھ سوال, کچھ وہ وقت ہمارا گزر چکا ہے. 15 سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس نام دینے کے لیے. 10 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم سید فرقان علی اتاری. باپو ماشاء اللہ. باپا کیا ان کا نام؟ باپا بتائیں گے. میں انشاءاللہ العزیز عید کے دنوں میں مدین قافلے میں سفر کروں گا, تین دن کے. آپ نے مائک تھوڑا قریب کریں. آپ نے نام لیا نہیں لیا پتہ نہیں چلا. نہیں, نام نہیں لیا. وہ باپا سے کہہ رہے. باپا تو باپا نہیں, پسوٹی تو میں نے بتا. آپ کے مخاطب نگران شورا ہونا چاہیے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا آپ کی مخاطب شخصیت, مرادی شخصیت حاجی عبید رضا تاری ہیں؟ جواب درست ہے. ہم کو نام, جنہوں نے نام بتایا انہوں نے نام بتایا انہوں نے عید کے دنوں میں مدنی قافلے میں سفر کا. عید کے دن کتنے ہیں؟ یہ وضاحت ہو جاتی. کتنے دن کا سفر کریں گے یہ بھی غالباً ظاہر نہیں فرمایا. بپا جو انہوں نے نام بتایا وہ نام بھی ہے یا نام کچھ اور ہے؟ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی, عید کے تین دن ہوتے ہیں, میں عید کے دوسرے دن تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے, یکم شوال عید کا دن ہے اور عوامی تین دن ہے. اس کو خدا جانے کوئی بدعت کیوں نہیں بولتا, میں منتظر ہوں کہ کوئی اس کو تو بدعت بولے یار. چھٹیاں ملتی ہے, سوئیاں کھانے کو ملتی ہے تو بولتے تین عید, آپ کا قصور نہیں ہے بولتے. اور ہم اگر جشن ولادت کی عید منا بولے یہ کس سے ثابت ہے, کیا کریں؟ تو یہ تین عیدیں کس سے ثابت ہے؟ حدیثوں میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے, اس کو تو عید نہیں کہا گیا. پہلا دن جو پہلی شوال کا ہے سورج ڈوبا, عید گئی. دوسرا دن کہاں سے آئے؟ حرج نہیں ہے بولنے میں, مگر ہے یہ عوامی عید. حقیقت میں عید وہی ہے یکم شوال, پہلی شوال. جزاک اللہ خیرا. آمین. تو آپ دوسری یعنی دوسرے دن دوسری عید کو آپ مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے انشاءاللہ. اب باپو دوبارہ آپ اسکرین پر تشریف لائے, اب میری بھی کچھ میرے کو بھی دے دو. 25 مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ کے انشاءاللہ, یہ 63 دن میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اتنے بہت بڑا آپ کو پیریڈ دیتا ہوں. 63 دن میں انشاءاللہ العزیز 25 رسائل مکتبۃ المدینہ. کاش یہ سارے حکیم بغیر مانگے مجھے کہہ دے کہ ہم بھی 25-25 رسائل پڑھیں گے 63 دن میں. کاش. کیا بات ہے, گھریلو علاج تو ویسے ہی پڑھنا چاہیے. دینی مطالعے کا یقین مانے اتنا فقدان ہے کہ خون بہت جلتا ہے. تو اب یہ کہ میں اسی لیے بولتا رہتا ہوں, دینی مطالعہ نہیں کرتے, دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں. دو دو گھنٹے اخبار پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, لیکن دینی کتاب نہیں پڑھی جاتی ان سے. پیارے بابا جان, میں بھی 25 سال ان شاء اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, جزائے خیر عطا فرمائے, ماشاء اللہ. اور کوئی حکیم صاحب بھی اگر اعلان فرما دیتے مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوگی. جی جی, مائک پر آپ اظہار فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں انشاءاللہ تعالی 63 دن کے اندر 50 رسائل کا 50 پڑھیں گے انشاءاللہ. شاباش, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, مرحبا. یہ رسالے کو بڑے بڑے نہیں ہوتے, دیکھو مسئلہ نہیں, یہ چھوٹا سا رسالہ ہے, یہ نور والا چہرہ. بڑی سائز بھی ہوتی ہے جن کی آنکھیں کمزور ہو تو بڑی سائز کا لینے. کتنا خوبصورت رسالہ ہے, بچوں کی سچی کہانیاں اس میں. 10 روپے ہدیہ اس کا, تو یہ مہنگی ہے تو کاغذ اس کا اچھا ہے اور رنگی نہیں ہے, ورنہ یہ 4-5 روپے کا چھوٹی سائز کا ہوتا ہے. ابو جہل کی موت, یہ بڑی سائز میں بھی ہے, چھوٹی سائز میں بھی ملے گا. اور یہ جمعے کے لیے خطیبوں کے لیے بھی بہترین مضمون ہے اس میں, کیونکہ وہ 16 رمضان ہے اور 17 رمضان کو یوم بدر ہے. تو ابو جہل کی موت رسالے سے تمام خطیبوں کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اس جمعے کو بیان فرمائیں. اور جو اسلامی بھائی خطیب نہیں ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اگر یہ بھی اس کو حاصل کر کے پڑھیں گے ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا. معلوماتی اور ایمان افروز بیان ہے, بہت ایمان افروز رسالہ, صحیح بولتا ہوں. آپ پڑھیں پھر مجھے کہنا, آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا کہ دو بچوں نے ابو جہل جیسے پہاڑ سے بڑے کافر کو گرایا ہے. وہ بدبخت پہاڑ سے بڑا جنہیں کہ وہ دشمن بہت تھا سرکار کا, اس کو کس طرح گرایا. پھر اس میں اتنے اشعار بھی ہیں, دلچسپی خطیبوں کے لیے بہت دلچسپی ہے اس میں, آپ کے لیے بھی انشاءاللہ. تو پڑھیں گے اس طرح بھائی انشاءاللہ. اور یہ اگر خطیبوں کو ممکن ہو جن جن سے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے تو آپ کے علاقے یہ خطیب کو تحفے میں پیش کر دیں درخواست کے ساتھ کہ اس جمعے کو ویسے بھی یوم بدر کے حساب سے اس جمعے کو امید ہے کہ بہت سارے خطیبوں کا ویسے ہی موضوع ہوگا یہ جنگ بدر کا یہ رسالہ ان کے لیے انشاءاللہ ممد و معاون ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ باپا جان میں الحمدللہ 63 دن کے اندر 26 رسائل انشاءاللہ پڑھوں گا اور انشاءاللہ اپنی فیملی میں بیٹھ کے ان کو سنواؤں گا بھی. انشاءاللہ حکیم فیض سلطان عرض کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت شکریہ اور انشاءاللہ بد دعا کیجئے کہ میری حاضری مدینہ شریف ہو جائے. اب ایک نعت کا شعر بھی یار سنا دو ایسا کہ شیطان کا کلیجہ پڑ جائے. ہم ہو گئے بے شمار آقا ہم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میں آقا سبحان اللہ. مرحبا حقیقہ انگوٹھی کچھ مشتبہ معلوم ہو رہی ہے انگوٹ ہیوی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے اس کو بھی جو میں نے مسئلہ عرض کیا اس کے تناظر میں بھی اتار دیتا ہوں. جزاک اللہ انشاءاللہ الحمدللہ ہاتھ و ہاتھ انشاءاللہ بھی رسالے لے کر ہی جو ہے نا گھر ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کی اور سوز و گداز میں اضافہ فرمائے برکتیں دے. باپا وہ سوال رہ گیا شہزادوں کا نام. میں اپنے بچوں کے نام کہاں بجواؤں گا یار. پاپا یہ جو نام لیا گیا حاجی عبید رضا نام نہیں ہے یہ معروف عرف ہے معروف ہے. پاپا یہ اس میں پرچیاں بھی جو آپ نے دو تین دن سے جو ہمیں بیان کیے تھے تو اس میں اس طرح کا بھی ایک سوال تھا کہ محمد احمد رضا رکھنا نام کیسا. ان کا نام جو ہے نا وہ پہلے تو نام بتا دیں پھر آگے بڑھتے. ان کا نام غلام زادے کا بتایا جائے گا. غلام زادے کا نام کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھا رہے بابا. یہ آپ اٹھاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بےچارے اٹھاتے ہیں سب کو پتا تو ہوتا نہیں ہے. بابا یہ ٹوپی والے امام اسلائی بھائی نام بتانا چاہ رہے ہیں آپ امام شریف مدنی فیس کا اعلان کر کے بتا دیں. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام ہے نہیں پہلے مدنی فیض کتنے رسالے پڑھیں گے 63 دن میں چاند رات کو کتنے دن کا یا کتنے ماہ کا سفر. اللہ عید والے دن 3 دن کا مدنی ماشاء اللہ رسالے رسالے انشاءاللہ 25. سبحان اللہ 63 دن میں یہ 63 دن بہت ہیں ویسے پڑھنے والا تو 2 دن میں پڑھ لے. امامے کا کیا ہوا آپ امامے کا بھی تو اعلان کر رہے تھے کچھ. امامہ بھی انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ. نام ہے احمد رضا. احمد احمد رضا احمد رضا نام ہے پھر مدنی سزا بڑھ جائے تو یا اللہ باپا ابھی اتنی ساری مدری فیسیں دیے پھر مندی صدا بھی دے. کوئی اور بتائیے انہوں نے درست بتایا نام. دیکھیں آپ نے اگر غلط بتایا تو مدری سزا دینی پڑی ہو جائے گی آپ پر اور اگر آپ نے صحیح بتایا تو مدری فیس ہو جائے گی. میں ان کی تصدیق کون کرتا ہے کہ انہوں نے صحیح نام بتایا؟ ہاتھ اٹھائے سب نہیں اٹھا رہے ڈر رہے. آپ نے فرما دیا مدری سزا مدری سزا ہو سکتی ہے اگر یہ تصدیق جنہوں نے کی, مصدق بھی ظاہر ہے کہ وہ اسی تسبیح کا دانا, تو یہ ڈر رہے ہیں ویسے, سب اٹھا نہیں رہے, چند نے اٹھایا, تو پھر یہ کہ صحیح نام کون بتائے گا؟ اللہ غلام احمد رضا ہو گیا, ان کو تو گرفتار کر لو, مدنی سزا ان کے لیے تو ہو جانی چاہیے, 30 دن کی مدنی قافلے میں سفر. احمد رضا نام نہیں ہے, نام بتائیے. ابا یہ اسلام بھائی بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیس پہلے مدنی فیس کا اعلان, 30 دن مدنی قافلہ دسمبر, جی 30 دن مدنی قافلہ چھٹیوں میں انشاءاللہ. 30 دن جی, کون سے تاریخ؟ دسمبر میں انشاءاللہ. عید سے بھی چھٹیاں ہوتی ہوں گی آپ کی امید ہے؟ عید میں کام ہوتی ہے, ہر ماہ 3 دن تو ہوتے ہیں میرے انشاءاللہ. وہ سفر کرتے رہے 3 دن انشاءاللہ. امام شریف کی کیا؟ الحمدللہ ہے, وہ ہوا لگا تھا میں نے کہا ہر وقت پہننے کی روٹین نہیں ہے, جب بھی اترا ہوئے ہر وقت ہوتی ہے باپا, وہ پڑا بھی ہوا لگا رہا تھا, اتفاق سے اتری ہے. یہ نہیں ہے, یہ امام اتر کر ہوا کیوں رہتے بھائی؟ اچھا یوں ہے, ٹوپی بھی ہے اور امامہ بھی ہے, دونوں ہیں. کبھی ٹوپی پہنتے ہوں گے, کبھی امامہ پہنتے ہوں گے؟ نہیں باپا, امام. اچھا ڈیوٹی پہ بھی امام شریف بانگ. اچھا ماشاء اللہ. ابو محمد عمران عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے, پاپا ان کا نام محمد. لا یا اللہ خیر. پاپا آپ نے ترغیب دلائی تھی رسائل پڑھنے کی مدنی چینل, آئیے انہوں نے رسائل کا اعلان نہیں کیا, پکڑ لو. مدنی چینل کے ناظرین کے ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ اتنے دن میں اتنے رسائل پکڑ لو. اور اسی طرح باپا آپ نے خطبہ کو رسالہ پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی ہے, تو بعض خطیبوں کے ایس ایم ایس بھی آنا شروع. الحمدللہ باپا 63 دن میں انشاءاللہ 50 رسائل پڑھ لوں گا. ماشاء اللہ مرحبہ. مانگنے سے سوا دیتے ہیں, 25 مانگے 50 دے دیے. آپ سے تو کچھ مانگا ہی نہیں تھا, اونلی رسالے کا تھا نا. ویسے ماشاء اللہ 25 کا اعلان کیا تھا میں نے. ممکن ہے 63 دن یار, بہت بہت لمبا پیریڈ دے رہا ہوں میں, ورنہ یہ 2-3 دن میں آدمی پڑھ سکتا ہے, پڑھنے والا ہوں انشاءاللہ 63 دن میں. انشاءاللہ اللہ والوں کی باتیں بھی آپ نے تحفہ دیا تھا, وہ بھی پڑھنی ہے نا. اچھا وہ بھی ماشاء اللہ, پڑھنی ہے اس لیے. وہ بھی پڑھنی ہے نا آپ کو انشاءاللہ. انشاءاللہ 50 رسائل پڑھ لوں گا 63 دن. یعنی میرے رسالے شرط نہیں ہے, جیسے کہ اس میں ہاں علمیہ کے رسالے, بلکہ وہ شورا کے رسالے ضرور پڑھیں. پاپا سب پڑھتا ہوں میں الحمدللہ, مرکزی مجلس سے شورا کے رسالے ضرور پڑھیں, تاکہ اس میں جو مدنی پھول دعوت اسلامی کے متعلق بہت ملیں گے آپ کو. پاپا سب میں رسائل پڑھتا ہوں الحمدللہ, انشاءاللہ. جو بھی نیا رسالہ آتا ہے لازمی پڑھتا ہوں الحمدللہ. پاپا دعاؤں کے طلب سے اللہ آپ کو اور استقامت دے, برکت دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کو یار نام نہیں پتا, اب میں کیا کروں گا. پاپا ایک میسج آ رہا ہے کہ صحیح نام ابو حسید ہے. اس طرح ایسے ایسے ایس ایم ایس کا بھی سلسلہ پاپا شروع ہو چکا ہے. ابو کا نام کیا پاپا, باپ کا نام کیا ہے؟ تو ابو بچے مدنی بچے ہی ہیں بےچارے. چلیے نہیں بتا پا رہے اب, یہ بار بار ان کو یہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں بتا نہیں پاتے. اب ہو سکتا ہے اب جو ہاتھ اٹھے میں ان کو پتا ہو. سب مل کے زور سے بول دیں احمد, جواب درست ہے. اب جنہوں نے زور زور سے احمد بولا, اب وہ بھی میری مدنی فیس دے دیں. 63 دن میں 25 مدنی رسائل انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. میرے بیٹے کا نام احمد ہے, عرف عبید رضا, کنیت ہے ابو اسید. کنیت رکھنا سنت ہے, ہمارے یہاں رواج نہیں رہا لیکن ہے سنت, سب کو رکھنی چاہیے کنیت. مگر یہ کسی کے پیچھے گھومنا کہ میرے کو کنیت دے دو, یہ مطلب نہیں ہوتی ترکیب. میں کنیت ان کو دینا پسند کرتا ہوں کہ جو 12 ماہ سفر کر چکا ہو, وہ بھی مدنی تربیت گاہ کے تھرو آئے. مدنی تربیت گاہ والوں کو تو عرض کرتا رہتا ہوں لیکن انفرادی طور پر آتے ہی رہتے ہیں, ہم نے سفر کر لیا. ارے مدنی تربیت گاہ نہیں, ہم نے سفر کر لیا, ان کی طرف سے کوئی نہیں ملی. اب مدنی تربیت گاہ والے کو نظام اگر بہتر بنائے تو ان کی مہربانی. اکا دکا مجھے مانگتے رہتے ہیں بےچارے, ان کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں, شاید پتا نہیں کوئی مسئلہ ہے کیا ہے. پاپا اس کے اعلانات وغیرہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں, مگر پتا نہیں کیا نظام ہے, یہ بول مانگتے رہتے مجھ سے کہ نہیں ملا ہم کو. اب وہ آپ جانے, آپ کا نظام جانے, میں کیا کر سکتا ہوں. تو تربیت گاہ کے تھرو ایک تو میرے ٹائم کی بچت ہوتی ہے کہ وہ لسٹ مل جاتی ہے, میں ایک وقت میں یا دو وقت میں وہ اطمینان سے لکھ پاتا ہوں. پھر یہ کہ اس میں نام کے ساتھ ہم کافیہ لفظ لکھنے میں آسانی ہوتی ہے, ورنہ ایسے بھیڑ بھاڑ میں مانگیں گے تو پھر جو منہ میں آیا بول دیا. تو بعض اوقات یہ کہ آپ کے بھائی کا نام وہی ہو تو پھر پریشان, باپ کا نام وہی ہو پھر وہ ابو کر کے تو وہ باپ کے باپ بن گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے وہ اطمینان سے پھر ہمارا فارم ہے باقاعدہ, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نام گھر میں موجود ہے, تاکہ اس کے ساتھ ابو لگ کر بھائی کے نام کے ساتھ ابو لگا تو پھر بھی مسئلہ ہوگا, پھر آپ مجھے کہاں ڈھونڈیں گے دوبارہ اس کو چینج کروانے کے لیے. تو یہ فارم میں آپ کا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے. فون نمبر لکھنا ہوتا ہے اس میں, پھر درست فون نمبر لکھنا ہوتا ہے تاکہ مدنی تربیت گاہ والے غالباً ایس ایم ایس کرتے ہوں گے, ایس ایم ایس کرتے ہوں گے بےچارے, تو آپ کے نمبر کی غلطی بھی کبھی ہوتی ہوگی تو جو ایس ایم ایس نہیں ملتا ہوگا آپ کو کہیں اور چلا جاتا ہوگا. فریقین احتیاط کے ساتھ ترکیب فرمائیں گے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اہل سنت کی بات اپنے عزم کا اظہار کریں, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک, پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو, ایک چپ ایک چپ ایک چپ. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, علم الابدان سیکھنے سے اجر و ثواب مل سکتا ہے, کیا اس کی کمائی جائز ہے؟ علم الابدان یعنی جسموں کا بدنوں کا علم, اس میں کیا وہ چیر پھاڑ ہوتی ہے ڈائسیکشن؟ جو میڈیسن سٹڈی کرتے ہیں تو انسانی جسم کو وہ سٹڈی کرتے ہیں, اسی طرح وہ جانوروں کے جو ڈاکٹر بنتے ہیں اسپیشلائز کرتے ہیں وہ ان کے جسم کو سٹڈی کرتے ہیں. تو یہ علم ابدان بدنوں کو کا مطالعہ کرنا سٹڈی کرنے کے لیے وہ ڈائسیکٹ کرتے ہیں, یعنی بدن کو مردے کے بدن کو چیرتے ہیں پھاڑتے ہیں, انسانی اس میں شامل ہے یہ. ہاں تو اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی چیر پھاڑ کی جائے, مسلمان کی اپنی حرمت ہے, اس کے بال توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے مرنے کے بعد. تو یہ جس طرح چیر پھاڑ کرتے نا بے دردی سے, وہ سر ہے تو اس کو وہ دو پیس کر دیتے ہیں کاٹ کے, اسی طرح اندر سے انتڑیاں گردے سب نکالتے ہیں. ان پر سیکھتے ہیں دل نسیں, یہ ہاتھ چیرتے ہیں, ہاتھ چیر کر اس کی نسیں اور پٹھے اور یہ سب کی یہ اس سے یہ سیکھتے ہیں. ہر پردے کی وہ جگہ ہو یا بے پردے کی جگہ ہو جو بھی ہو سب سے یہ سیکھتے ہیں. یہ ان مسلمان کے جسم کی یہ شدید ترین توہین کرتے ہیں. پھر کئی فرض اس سے چھوٹتے ہیں, مثلا غسل میت یہ فرض کفایہ ہے, جن جن کو پتا چلا وہ غسل دینا پڑے گا, کفن بھی فرض کفایہ ہے یہ بھی چھوٹا. اچھا پھر اس کی نماز جنازہ یہ بھی فرض کفایہ ہے یہ بھی گئی. پھر یہ کہ اس کی تدفین یہ بھی فرض کفایہ ہے یہ بھی ختم ہوئی. کئی فرض چھوڑ کر یہ اس طرح ان کے جو ہتھے بد نصیب چڑھیا گئے اس کی یہ چیر پھاڑ کر کے پھر ان کے اسپتال کے پیچھے میں نے دیکھا ہے, کسی ایک کالج میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیچھے کی طرف گڑھے بنے ہوئے تھے چوکور, اور اس میں وہ مجھے بتایا گیا کہ اس کے اندر یہ پھر اس کا بچا کھچا جو اعضا ہوتے ہیں باقیات جس کو بولتے ہیں, تو یہ باقیات جو ہیں آتے ہیں اور اوجڑیاں اور یہ ٹوٹے کٹے کٹے ہاتھ ہڈیاں یہ سب اس میں بوٹیاں اس کی یہ سب دبا دیتے ہیں مٹی میں. کہیں کہیں میں نے دیکھا تھا ہڈی بھی نکلی ہوئی تھی انسانی, اس میں خالی دبا دیتے اس کی تدفین نہیں ہے, تاریخ لکھ دیتے ہیں. پھر اس مخصوص تاریخ پر اس کو کھولتے ہیں. ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ مخصوص تاریخ میں اندر جو کیڑے مکوڑے اور زمین جو ہے ان کی بوٹیاں ان کی رتوبتیں چکنا ہٹیں یہ سب زمین کھا لیتی ہے. اب فریش فریش نہیں مگر اب ہڈیاں رہ جاتی ہیں. ان ہڈیوں کو فریش کرنے کے لیے یہ لوگ اس کو ابالتے ہیں تاکہ جو میل کچیل چکناٹ بچ گیا وہ بھی ختم ہو جائے. اب یہ ہڈیاں ان کے حساب سے یہ فریش ہو جاتی ہیں. ان ہڈیوں پر اب مزید یہ علم ابدان ان کا سلسلہ ہے کہ اس کو یہ مزید اسٹڈی کرتے ہیں, اس پہ یہ پڑھتے ہیں. تو یہ کتنے فرض چھوٹ رہے ہیں. اور ایک مسلمان جو ان کے ہاتھ میں آ گیا, اسلامی ممالک میں تو ظاہر مسلمان ہی ہوتے ہیں اکثر جو ان کے ہاتھ میں آتے ہیں, اب وہ چاہے ہیروئنی کی لاش ملی چاہے مطلب کوئی لاوارث کی لاش ملی, ملتی یہی لاشیں ان کو, لاوارث کی لاشیں یا ہیروئنوں کی لاشیں یا چرائی ہوئی لاشیں. ہاں ہاں لاشیں چرائی بھی جا سکتی ہیں اور چراتے بھی ہیں, پکڑے بھی جاتے ہیں بعض اوقات قبرستان میں, جیسے کہ اس طرح کے لوگ عالی موالی قبرستان میں ہوتے ہیں. تازہ جنازہ آیا تو یہ معلومات بھی کر لیتے ہوں گے, اس لیے کہ ایکسیڈنٹ شدہ لاش ان کے کام نہیں آتی. وہ جسم اس کا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے جب بھی مرتا ہے نا ایکسیڈنٹ میں, تو یہ ان کے کام کی نہیں ہوتی. لاش ہو بھلے کیسے ہی مرض میں مرا مگر لاش پوری ہڈیاں وغیرہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو اس کی, اس طرح کی. تو یہ علی موالی معلوم کر لیتے ہوں گے کہ بےچارا کیسے فوت ہو گیا, تو بتاتے ہوں گے کہ ہارٹ فیل ہو گیا. وہ اس طرح وہ ترکیب سے پھر یہ جب چلے جاتے ہوں گے تو پھر سناٹا, پھر قبرستان میں کس نے مڑ کے دیکھنا ہے. تو پھر یہ کھود کر اس کی لاش نکال دیتے ہوں گے, کفن بیچ ڈالتے ہوں گے, پھر اسی طرح قبر بنا دیتے ہوں گے, پتہ ہی نہیں چلے. آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اندر تو آپ کا عزیز تو ہے نہیں, اس کا بدن تو چوری ہو گیا. پھر یہ لاشوں کے سوداگر جو ہے اس کو آگے بڑھا کر یہ ترکیب بناتے, یہاں تک کہ یہ بچی کچھ ہڈیاں جن سے اسٹڈی کر لی گئی, اب یہ فارغ, اب یہ فارغ ہوتی ہی نہیں ہڈیاں. یہ ہڈیاں پھر ان کا اسٹیچو بناتے ہیں, ڈھانچہ بناتے ہیں, ڈھانچہ بنا کر جیسے کہ اب اس کی پسلی آ گئی تو اس کی نلی آ گئی تو اس کا گھٹنا آ گیا, اس کا پنجہ آ گیا, یہ کئی لاشوں کے یہ پیس جوڑتے ہیں, کہیں چسپہ کرتے ہوں گے کہیں اسکرو لگاتے ہوں گے, اس طرح اس کا اسٹیچو بناتے ڈھانچہ. اور یہ ڈھانچہ جو یہ بڑے لوگ جو کہلاتے ہیں نا, بہت بڑے لوگ اپروچ والے, وہ لوگ بطور شو پیس بھی اس کو اپنے گھر میں سجاتے. یہ بھی ایک حصہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے خود دیکھا ہے, ایک پارٹی کے گھر پہ گیا تھا تو وہ باقاعدہ وہ اس کے شو پیس میں رکھا ہوا تھا, بولا یہ انسانی ڈھانچہ اوریجنل انسانی ڈھانچہ, وہ اس طرح پیس جڑا ہوا. یہ ہاں پاکستان اور باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی غیر مسلموں کی اکثریت والے ممالک کی بات نہیں کر رہا, یہ سب ہو رہا ہے. اللہ ہماری لاشوں کو ایسوں کی دست برد سے محفوظ رکھے. جو یہ دوسروں کی لاشیں چیرتے ہیں ان کو یوں نہیں ہوتا کہ میری ماں کی لاش چڑھ گئی تو کسی کہتے ہیں کیا اگر ماں کی لاش آ گئی تو کیا اب بھی انسانیت کی ہمدردی میں اس کو سیکھو گے؟ اس سے عورتوں کی لاشوں سے بھی وہی بے پردگی. پھر یہ اتنے بے باک اور دلیر ہوتے ہیں. اس طرح کے اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ جیسے کہ وہ شرم گاہیں اور یہ ایک دوسرے کو اچھالتے بھی ہیں, مارتے ہیں, پھینکتے ہیں, ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اتنا برا شکر کرتے ہیں اس مسلمان کی لاش میں. آرٹیفیشل باڈیز آتی ہیں, مہنگی ہے. اگر علماء اجازت دے نا تو صرف آرٹیفیشل باڈی سے ہی علم حاصل کرنا چاہیے. ہے مہنگی, وہ برآمد کرنی پڑتی ہے, امپورٹ کرنی پڑتی ہے. یہاں پر آ سکتی ہے, ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو بھی. تو جب میں اپنی ماں نہیں سونپ سکتا, آپ اپنی بہن کی لاش نہیں سونپ سکتے, تو یار جو آپ کے ہاتھ میں آئی ہوگی تو کسی کی ماں یا بہن ہے نا. کسی کا باپ ہے, کسی کا جگر پارا ہے, کسی کے لال ہے. بےچارہ گم گیا تھا لاوارس ہے, اب بےچارہ مر مر آ گیا, تمہارا تیز چڑھ گیا, اسپتال میں لوگ ڈال گئے, لاوارس مر گیا. لاوارس سمجھ کر اس کی ترکیب بن گئی. اس کی کوئی مدت ہوتی ہے شاید کہ اتنے دن تک کوئی نہیں آیا لینے کے لیے تو پھر یہ انسانیت کی خدمت گاروں کے حوالے کر دی جاتی ہے. وہ علم الابدان اس سے حاصل کرتے ہیں. سب کی لاشیں ان کے ہاتھ میں نہیں آتی لیکن آتی ہیں. میں نے ان لوگوں کے باقاعدہ یہ دیکھے ہیں جا کر جس طرح یہ دیکھیے لاشیں رکھی ہوتی ہیں عبرت کے لیے. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے. لیکن جب جن دنوں میں نے دیکھے تھے نا یہ, ان دنوں جو کیفیت یعنی کہ اتنا مطلب یعنی کہ خوف. یہ بہرحال اللہ کرے کہ کوئی ایسا نظام بن جائے کہ یہ مائنس ہو جائے. یہ چیزیں سیکھنے والوں کو آرٹیفیشل باڈیز دی جائیں اور بغیر گناہوں کے یہ سیکھیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میری میڈیکل والوں سے بات ہوئی تھی بابا, انہوں نے کہا تھا کہ مطلب اس یہ بہت اچھے انداز سے پاسبلٹی ہے, اس میں ممکنات میں سے بالکل شامل ہے. جی جی. کہ یہ اس طرح کی اور کئی چیزیں میڈیکل کے اندر جو مطلب شرن جس پر کلام ہے اس پر کچھ باتیں ہوئی تھی, تو انہوں نے میڈیکل والوں نے یہ کہا تھا, ڈاکٹر سے, اچھے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ یہ مائنس ہو سکتی ہیں. ان کے مائنس ہو جانے سے ایز سچ ڈاکٹر بننے میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں آئے گا, کیونکہ ان کے کئی چیزوں کے آلٹرنیٹ موجود ہیں. جی ہاں, آرٹیفیشل باڈی کا ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے اور اس سے سیکھا جا سکتا ہے. کیونکہ ابھی تک میرا کسی نے رد نہیں کیا. تو زمانے سے بولتی ہوں کہ مجھے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا, بتایا تھا اور کہا فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے اگر یہ سیکھے نا ڈاکٹر تو ان کے لیے اس میں گنجائش ہے, یہ جائز ہے. باقی زندہ یہ جو مسلمانوں کی لاشوں سے سیکھنا جائز نہیں ہے. تو مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے مفتی تھے اور کافی زمانہ دیکھے ہوئے تھے. انہوں نے ضرور معلومات کی, کہ اب تک میرا کسی نے رد نہیں کیا. ڈاکٹروں کی موجودگی میں بھی میں نے یہ بیانات کیے اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسی باڈی نہیں آتی. بلکہ میں نے, ہو سکتا ہے اب میرے یاد حافظے میں نہیں ہے, کہ میں نے معلومات کی بھی ہوگی کہ یہ آتی ہے تو ہاں بھی کہا ہوگا. اب بھی کوئی ہو تو جس کو معلوم ہو کہ آرٹیفیشل باڈی آتی ہے جس سے اسٹوڈنٹ سیکھ سکتے ہیں, کسی کو معلومات ہو اب تو وہ ہاتھ اٹھا لے تاکہ وہ میری تصدیق ہو جائے. ایک یعنی مجھ سے سنے بغیر معلومات ہو, مجھ سے نہ سنا ہو, ویسے ہی معلومات ہو آپ کے, یہ نسبت رہی ہے, دو تو ہاتھ اٹھ رہے ہیں. شاید میڈیکل لائن سے ان کی ہو سکتا ہے نسبت ہو تو دو ہاتھ اٹھے. تین تین ہاتھ اٹھے نظر آئے تو تھا بھی ہے کوئی. بس اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کا احترام کرنے والے بن جائیں, احترام مسلم, کہ کہ مسلمان کے مرنے کے بعد تو یوں کہنا چاہیے ان کا احترام بڑھ جاتا ہے. یعنی زندہ کی غیبت سے مردے کی غیبت جو ہے نا یہ زیادہ سخت ہے, بڑا گناہ ہے. زندہ سے تو معافی مانگنا ممکن ہے, مردے سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے. صلوا علی الحبیب واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے ایک عذرا سوال ہے. ایک طبیب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علیم اپنے علم و فراست سے جو ایک نسخے کو ایک فارمولے کو حاصل کر لیتا ہے, اس پہ اپنی دسترس حاصل کر لیتا ہے, وہ نسخہ بہت کام آ سکتا ہے, لیکن وہ طبیب اپنے کسی نائب کو نسخہ اپنے منتقل نہیں کرتا, اپنے نائب کو اپنے اسسٹنٹ تک آگے نہیں بڑھاتا, اور اپنے ہی اس فارمولے کو اپنے نسخے کو اپنے سینے کے اندر بخل کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبر کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے. اس نسخے کو بخل کی وجہ سے اپنے چھپانا کیسا ہے؟ حکم شرعی کیا لگے گا اس میں؟ وہ حکم شرعی تو نہیں لگے گا, البتہ یہ کہ اس طرح کی حدیثیں ہیں کافی کہ مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی. جیسے کہ ایک روایت ہے, خیر الناس من ينفع الناس, کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اس طرح کی ایک روایت ہے. اب یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے یا نہیں, یہ میرے کو کنفرم نہیں ہے. اس طرح ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس سے ہو سکے اپنے بھائی کو نفع پہنچائے. جی جی, یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے, بخل نہیں کرنا چاہیے, جبکہ واقعی وہ خود شیور ہو اور اسی فیلڈ کا ہو, ماہر ہو, اس کو دوسروں کو بتائے. تاکہ وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ اس کی دکان چل جائے گی میرے جاؤں گا, جیسے ہمارے ناچخوانوں کا بھی ہوتا ہے کہ یہ اشعار نہیں بتائیں گے, اشعار دبا کے رکھیں گے, بڑی رات کے لیے خاص کلام ڈھونڈیں گے, کسی کو نہیں بتائیں گے میں پڑھوں گا. نہیں, یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ میں نے ڈھونڈا ہے. بعض اوقات تو اچانک وہ للکاریں گے, کیا او واہ واہ نعرے نوٹوں کی برسات, تو یہی ملے گا بس آخرت میں, تو کیا ہوگا. اسی طرح مبلغ اچھے اچھے مطلب مدنی پھول جمع کرے گا, کہ کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے میرا بیان ہے, وہ بڑا اجتماع ہوگا وہاں, تو لوگ تعجب کریں. اب تعجب بھی کرتے رہے, ثواب کہاں سے ملے گا؟ یہ لوگوں کے لیے نا, سبھی نعت پڑھنا, بیان کرنا, دینی بیان تو سب عبادات میں سے. تو یہاں تو یہ چھپانا, اگر اس لیے کہ لوگوں پر میرا امپریشن پڑے گا, یا واہ یار کیا کلام لے آئے تم, ارے واہ یار کیسا بیان کیا, یہ کیا ثواب چاہتا ہے؟ بلکہ اس میں تو بظاہر تو ایسا کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے. اور ریاکاری کی تعریف یہی ہے کہ عبادت سے مقصود یا تو لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا اپنا, یا مال حاصل کرنا. تو یہ اگر مقصود ہے عبادت سے تو یہ ریاکاری ہے, جس میں سراسر جہنم کی حقداری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے بابا. جی, کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جیسے کہ دل کے مریض وغیرہ کو جو ہوا دینی ہوتی ہے باڈی پر, جو پمپ کرنا ہوتا ہے, تو یہ چیزیں کرنے کے لیے آرٹیفیشل باڈی ہی یوز کی جاتی ہے اب بھی یوز کی جاتی. ابھی نارمل آدمی پر یہ تجربات نہیں کیے جاتے کہ کس طرح مطلب اس کے منہ میں سانس ڈالے, ہوا ڈالیں گے, کس طرح اس کے باڈی کو پمپ کریں گے. تو اس کے لیے آرٹیفیشل باڈی یوز کی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی آرٹیفیشل ملتی ہیں, ہر چیز یہ ملتی ہیں. اس طرح انسانی اعضاء اور جسم کو چھیرے بغیر میڈیکل ہو سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل چیزیں ربڑ کی بھی ملتی ہیں, پلاسٹک کی بھی ملتی ہیں, لیکن یہ چونکہ مہنگی ہوتی ہیں لہذا وہ سستی ملتی ہیں اور وہ ترکیب سے مل جاتی ہیں, لہذا اس طرف رخ زیادہ ہے. ادھر طرف لوگ آتے نہیں ہیں, ورنہ یہ چیزیں ملتی ہیں. کیونکہ اصل تو چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ جو ہڈی ہے اس ہڈی کی کون سی چیز کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے. وہ آٹومیٹیکلی وہ جیسے بنی ہوئی ہوتی ہوں گی اور اس کے اوپر باقاعدہ نام لکھا ہوتا ہوگا, جو باڈی کے اوپر نام عموماً پلاسٹک کی جو باڈیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ چیز یہاں ہے, یہ چیز یہاں ہے, یہ چیز یہاں ہے. تو وہ چیز ان کو آرٹیفیشل باڈی کے ذریعے دستیاب ہے. بغیر انسانی جسم کو یہ اس طرح کیے بغیر یہ میڈیکل کیا جا سکتا ہے. ابھی میں نے فون پر بات کی ڈاکٹر صاحب سے. یہ جو آپ نے بتایا نا کہ وہ دل اور یہ پمپ کرنا, تو یہ مردے میں ہو نہیں سکتا, یہ اپنے مطلب کے لیے, زندہ کوئی تیار نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں, کوئی مسلمان کی لاش سے ہمدردی نہیں ہے اس میں, ورنہ یہ چیرتے پھاڑتے کیوں. وہ چیز پوسیبل ہے نا یہ عرض کرنے کا. ہاں وہ بےچارے کرتے ہیں, یہ اللہ ان کو توفیق دے. اگر خوف خدا والے ڈاکٹر کو ایسی تحریک چلائیں گے نا تو آہستہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں اس کا رواج پڑے. جو جن کے یعنی جو اپنے پاورز رکھتے ہیں, ایسوسیشنز ہوتی ہیں, پاورفل ایسوسیشنز ہوتی ہیں, پریسیڈنٹ ہوتے ہیں, بڑے بڑے ان کے عہدیدار ہوتے ہوں گے. اگر وہ کوئی ایسا ورک شاپ, ان کے زبانوں میں ورک شاپ کہتے ہیں اس کو, ورک شاپ کہتے ہیں, کوئی کانفرنس کہتے ہیں, کہ انسانی جو یہ جو آپ نے مطلب جو انسانی جسم کے متعلق جو آپ نے حرمت کے بیان کیے, کوئی ایسے حرمت کے بیان ہو جائیں, کوئی ہمارے کو ایسے کلپ لے جائیں, چلیں بھائی ہم آپ کو اپنا کلپ دینے کے لیے تیار ہیں, آپ وہاں پر ہمارا کلپ چلا دیں. آپ جمع ہو جاؤ نا یار, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یار. چلو یار مل جل کے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کہ جس میں ہماری آخرت کی بہتری ہو. ہم اپنے مفتیان کرام کو بھی انشاءاللہ درخواست کریں گے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں گے, ہم مل کے انشاءاللہ ان سے رہنمائی لیں گے. آپ بڑھو نا آگے, ہم تو حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے, تو بیٹھے اسی لیے الحمدللہ. اچھا یہ تو انشاءاللہ پیغامات دیں گے, یہ اگر سن رہے ہوں گے کہ ہم تیار ہیں اور مل جل کر انشاءاللہ اس نظام کو بھی درست کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ جو زندہ جانور جیسے مینڈک کو چیر پھاڑ کرتے ہیں اور کاکروچ کو چیر پھاڑ کر کے اس سے سیکھتے ہیں, اور بھی وہ جانوروں کو یہ کاٹ زندہ کاٹتے ہیں, مرا ہوا کاٹنا ان کے کام کا نہیں ہوتا, اس میں کچھ آپ حضرات رہنمائی فرما دیں کہ اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے اس کو یہ تکلیف دے رہے ہیں. تو اسے منع ہی کیا جائے گا, جیسا سیدی اعلی حضرت نے وہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے زندہ مچھلی اس میں لگانے, اور ایک جانور آتا آبی جانور اس میں زندہ لگانے سے منع کیا گیا تکلیف کی وجہ سے. کیچوے کے پیس کر کے وہ لگاتے ہیں کانٹوں میں, اس سے تو منع فرمایا جی ایزا کی وجہ سے, ہے تو اس سے بھی نفع ہے لیکن اس سے منع کیا گیا. اس کے الٹرنیٹ بہت ہیں مچھلی پکڑنے کے, اور یہ ان کے لیے علم الابدان میں جانوروں سے وہی سیکھنے کی بات ہے, مگر یہ زندہ زندہ کاٹ دیتے, ان کا جگر ہے یار, یہ ذبح کرنا اور بات ہے, ٹھنڈے ہو ٹھنڈا ہو جائے پھر کھال ادھیڑنا ٹکڑے کرنا یہ اور بات ہے, اور زندہ جانور کا یہ کاٹتے رہنا, یہ سنا ہے اس کو یہ بے ہوش کرتے پھر کاٹتے, تو یوں وہ تڑپتا نہیں ہے, شاید یہ تڑپے تو پھر یہ سیکھ نہیں سکتے ہوں گے, اور بالکل جان سے مار کر ان کی کوئی مطلب ہے نہیں کہ ان کے سیکھنے میں رکاوٹ پڑتی ہوگی, ایسی کوئی ترکیب ہے ان کی, تو اس کو مزید اس پر تنقید کر لی جائے. ابھی اس کا جواب ہم فائنل نہیں دے پا رہے جانوروں کے تعلق سے, یہ انشاءاللہ شاء اللہ مفتی صاحب قبلہ سے مشورہ کر کے اگر جواب ان کو مل جائے گا تو انشاءاللہ ہم عرض کریں گے, ورنہ آپ خود دار الافتاء اہل سنت سے رجوع فرمائیے, ہم یہاں جواب دیں گے نا تو لاکھوں کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا, اور ورنہ کوئی سنگل ڈاکٹر کرے گا بھی معلوم ہے تو اسے ایک کوئی فائدہ ہوگا اس کا. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب مو تم سے مجھے صدا رب بچانا موسی تم سے ہمیں صدا یا رب. آمین. مدنی کسوٹی. پپا شرکا کون؟ جن حکیموں نے مدنی فیسیں دی ہیں آج تو ان کی عید ہے نا, اب ان میں سے وہی چھانٹی کر لیں کہ جنہوں نے مدنی فیسیں دی ہیں چاند رات یا عید کے دن یا دنوں میں مدنی قافلے میں سفر, پچیس پچاس چھبیس رسالے پڑھنے کی فیسیں دی ہیں جنہوں نے 63 دن میں, یہ جمع ہو جائے ایک بار پھر. اور اس حکیموں کے حکیم کو بوجھے, مگر ہم تو شے بجھواتے ہیں. کوئی بھی مرادی شے ہو سکتی ہے, کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے, مقدس کوئی پتھر بھی ہو سکتا ہے, لکڑی بھی ہو سکتی ہے, عصائے موسیٰ کا ذکر خیر بھی, کوئی مبارک پہاڑ بھی ہو سکتا ہے. مزار ولی بھی ہو سکتا ہے, مزار نبی بھی ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. عرب شریف. مرحبا. عرب شریف کا کوئی مقام بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. سبز سبز گنبد بھی ہو سکتا ہے, کعبۃ اللہ شریف کی عمارت بھی ہو سکتی ہے, مزاب رحمت بھی ہو سکتا ہے, حجر اسود بھی ہو سکتا ہے. جی سوال شروع, ٹائم شروع کر رہے ہیں؟ جی جی ابھی ان کو سب پتا تو ہے طریقہ. جی جی شروع کیجئے, وقت چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان عبید الرحمن اتاری. ذرا بیٹے وہ قریب کر لیجئے. پیارے باپا جان عبید الرحمن اتاری مجلس حکیم. وہ اپنی فیس کا اعلان بھی کرتے جائیے, مدنی فیسوں کا جو طے ہوئی ہے. انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر. کب رسالے یہ سب بتاؤ نا یار. پپا شوال کے مہینے میں انشاءاللہ. شوال المکرم. شوال المکرم میں انشاءاللہ رسالے. چلو 63 دن میں 25 انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ میرے بار بار پوچھنے میں ٹائم لگتا ہے, بتا جو بھی آئے نا بتاتا جائے. بھائی پپا اس شیخ کا تعلق زمین سے ہے؟ لا زمین سے نہ, وہ جن سے زمین سے نہیں ہے. انسان اگر ہو تو مٹی کا ہی بنا ہوا, یہ جن سے زمین سے ہوا گیا. اچھا زمینی مخلوقات مراد ہے, یہ سوال ہے اگر. نعم. دوسرے سوال کا وقت. آپ کے پاس 15 سیکنڈ باقی ہیں دوسرے سوال میں. 10 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ 25 رسالے ایک مہینے کے اندر میں انشاءاللہ. باپا کیا وہ شے جو آپ نے بوجھا ہے وہ شخصیت ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. یہ پہلے بھی انہوں نے غالباً یو ٹرن لیا تھا. چلو وہی گھما تھا کہ وہ فیضان مدینہ میں ہیں یا نہیں. کیا وہ فیضان مدینہ میں ہیں؟ وہ ناسے سوال کا وقت جاری ہے. اب تو ان کی توجہ شاید یہی رہی ہے کہ بار بار کوئی تھوڑی باب المدینہ کی کوئی شخصیت کا پوچھا جائے گا. اور کیا پتا یہی ہو. سات سیکنڈ باقی آپ کے پاس. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مرد ہیں؟ نعم جی. مرادی شے مرادی شخصیت ہے اور مرادی شخصیت جو ہے وہ مرد ہیں. آپ کے تین سوالات ہو چکے, چوتھے سوال کا وقت جاری ہے. پندرہ سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. ایک مٹھی داڑھی بڑھانے کی بھی آپ کو اجازت ہے. سبحان اللہ. کچھ نہیں, اعلان جدید اعلان ہو نا. یہ جب سے آئے ہیں خاص, یہ ان پر کوئی ہو ہی رہا ہے مسلسل کچھ. سبحان اللہ. آج پاپا شاید پہلا شعبہ ہوگا جس کی دو ایک ساتھ مدنی کسوٹیاں ہو گئی ہوں گی اب تک شاید. حکیم صاحب لگتا ہے بہت کچھ لے کے جائیں گے آج. کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت 63 دن میں 50 رسائل کا میں نے وعدہ کیا ہے ان شاء اللہ. قافلے کا اعلان سننے کے لیے کان منتظر ہیں. ہو جائے حکیم صاحب. حکیم صاحب اتنی گھبراہٹ تو نسخہ لکھنے میں بھی نہیں ہوتی ہوگی. وہ اصل نسخہ دوسرے کو دینا, آج نسخہ اپنا ہے تو آپ کو بھی تو نسخہ مل رہا ہے جنت میں جانے کا. حضرت میں بہت معذرت سے اپنی مصروفیات کی وجہ سے قاصر ہوں. میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا سر. کب بھی تو چھٹی ہوتی ہوگی نا میری حضرت کے اتفاق سے کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ہاں یہ چھٹی ہوتی ہے جب بھائی لوگ چھٹی کرا دیتے ہیں میری, ویسے چھٹی نہیں ہوتی. ہڑتال وغیرہ ہو جائے تو چھٹی ہو جاتی ہے. اتنی ہارڈ ڈیوٹی. تین دن کا قافلہ ضرور کروں گا لیکن میں کوئی ڈیٹ تعین نہیں کرنا چاہتا ابھی فی الحال. جی اچھا ایسا کیجئے کہ رمضان مبارک میں کچھ لوڈ کم ہوتا ہے لگتا ہے, جیسے آج کی رات آپ نے عطا فرمائی, تو یوں کوئی کچھ مدنی مذاکروں کی کوئی ترکیب ہو جائے, اس میں شریک ہو جائے تو کچھ تو دے دینا. اپنے آپ مت بھی چلاتے رہے جو کرتے ہو. حضرت میرے لیے جو بھی سب کے اندر رات کے اندر جو بھی میری خدمات ہیں میں ہر طریقے سے حاضر ہوں. جیسے میرے اس کو مشورہ دیں گے میں ہر طریقے سے تیار ہوں. میں مسلسل راتوں میں آ سکتا ہوں. ماشاءاللہ. مدنی مذاکرے رمضان مبارک کے اگر پکڑ لیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں پوری کوشش کروں گا. میں آگے بلکہ کوشش نہیں, میں انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. ماشاءاللہ. کیا اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. جی حضرت کا جو آپ نے کسوٹی کے اندر شخصیت کا بھجوا کیا, وہ ہمارے طب سے تعلق رکھتے ہیں؟ طب سے تعلق ان کا وجہ شہرت نہیں ہے, لیکن میرا میری معلوم یعنی کہ جو میں سمجھاؤں کہ یہ بہترین طبیب تھے مگر شہرت نہیں ہے. طب کے حوالے سے شہرت نہیں ہے. لا اور لا مل جائے گا. آپ آج مرادی شے مرادی شخصیت ہیں اور مرادی شخصیت مرد ہیں اور طب کے حوالے سے مشہور نہیں ہیں. آپ کے چار سوال تو ہو چکے ہیں, پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. میں نے باہر شریعت کو ہاتھ لگا کر چوما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شخصیت حیات ہیں؟ سارے اولیاء کرام حیات ہوتے ہیں. ظاہری طور پر ظاہری طور پر وہ دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے. آج کی مرادی شخصیت ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے اور بہت سارا مطلب آپ یوں سمجھے کہ کچھ اشارے بھی شاید آپ کو دیے گئے ہوں گے. آپ اس طرف آ جائیے. سوال نمبر آپ کا چھٹے کا وقت جاری ہے. یہ اشارہ نہیں, یہ کسوٹی. ہاں ٹھیک جی بابا, یہ کسوٹی. انگلی نہیں پکڑائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت میں حکیم محمد افضل قریشی عرض. اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں. میں ان کا غلام ہوں. غلام اعلیٰ حضرت کہہ دیجئے. نہیں سر, غلام اعلیٰ حضرت. سر آپ نے جن شخصیت کا پوچھا ہے سر, کیا آپ کا تعلق کراچی سے ہے سر؟ لا, اس شخصیت کا تعلق باب المدینہ سے نہیں ہے اور حکیم ہونے کی حیثیت سے انہیں وجہ شہرت حاصل نہیں ہے. آپ کے چھ سوالات ہو چکے ہیں, ساتویں کا وقت جاری ہے اور ساتویں سوال کے حوالے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم حاجی الطاف دھابے جی مارکیٹ ضلع ٹھٹھا. ماشاء اللہ. پاپا جان کیا اس شخصیت نے بہار شریعت لکھی ہے؟ لا میں نے کہا تھا اشارہ نہیں ہے, کسوٹی کی کڑی ہے. سات سوالات ہو چکے اور آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. وہ صاحب بہار شریعت بھی نہیں ہے اور حکیم ہونے کی حیثیت سے مشہور بھی نہیں ہے, ظاہری حیات سے متصف بھی نہیں ہے. اور دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. پانچ, ٹائم ختم ہو گیا. تو صفر. آپ کا سوال کا وقت چلا گیا. اب اگلے سوال کیا وقت شروع کیا جا رہا ہے. امین بھائی دوسرا سوال کا ٹائم بھی جا رہا ہے. ہاں پکڑ دھکڑ میں لگ رہا ٹائم نکل رہا ہے. پندرہ سیکنڈ باقی ہیں. یہ سوال کا ٹائم بھی جا رہا ہے. تین گیا, دو, یہ بھی ختم ہو گیا اور یہ وقت جا چکا ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقہ شہرت کی وجہ سے مشہور ہے؟ جی فقہ کی وجہ سے مشہور ہے. لا ان کی وجہ شہرت طب بھی نہیں ہے اور فقہ بھی نہیں ہے. آپ کے دس سوالات ہو چکے, آخری سوال ہے جس کا وقت جاری ہے اور ایک سوال کے پچیس سیکنڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے نام بوجھنا ہے. اب تک کوئی واضح یو ٹرن نہیں آیا, وہ سد الشریعہ بھی نہیں ہے اور وجہ شہرت ان کی طب بھی نہیں ہے, فک بھی نہیں ہے. اور آپ کے پاس صرف بارہ سیکنڈ اس گیارہویں سوال کے اندر باقی ہیں اور وہ صاحب بہار شریعت بھی نہیں ہے اور اس سوال کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری سوال نہیں ہے, ایک التجا ہے بس کہ ہم ناچیزوں کی بھی تھوڑی اشارہ دے کچھ رکھ لیں عزت کے. آپ خود بتا دیں اور بولیں کہ انہوں نے بتا, اشارہ دے دیں آپ. ابھی گیارہ سوال ہو چکے ہیں نا, یہ تو آخری اشارہ. انگلی دیتا ہوں باپا, انگلی دیں گے, قدم پکڑ لیں گے. انگلی نہ دے, ناخن دے بابا. میرا مشورہ ہے کہ ناخن دے, وہ یہ فوراً پہنچ جائیں گے مجھے لگ رہا ہے. میری مرادی شخصیت بغداد شریف میں ہے, لیکن بغداد شریف میں دیکھیں مزارات بہت ہیں اولیاء کرام کے, سوچ لیجئے گا. میری مرادی شخصیت صاحب مزار ہے, میں غوث پاک کا غلام ہوں, وہاں مزارات اولیاء بہت ہیں. جی شہنشاہ بغداد, بغداد کی گلیوں کے پھیرے شروع کر دیجیے اور جلدی جلدی سے جواب دیجیے. اب آپ نے صرف نام بتانا ہے, یا اگر آپ کو آگے اور کوئی اشارہ چاہیے ہو تو کوئی مدری فیس دے کر اشارہ لینے کی کوئی صورت ہو سکتا ہے بن جائے. غوث پاک کے مزار شریف کا جو علاقہ ہے وہ بابو شیخ کہلاتا ہے. غوث پاک کے مزار کے احاطے میں ان کے شہزادگان کا بھی مزار آتے ہیں, دیکھ لیجیے. اب سوال کریں گے یا نام لیں گے ابھی؟ اب تو خلاص ان کے ٹائم تو دھڑا دھڑ ختم ہو رہے ہیں, یہ بھی ختم ہو چکا ہے وقت. نام لینا ہے, نام لے لیجیے. چلیے پپا کچھ اور اشارہ بھی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ان کا تذکرہ بہت ہوتا ہے, ہمارے یہاں ان کا تذکرہ بہت ہوتا ہے. پہنچ گئے ہوں گے. اور بغداد شریف سے ان کا تعلق ہے. وجہ شہرت فک بھی نہیں ہے, طب بھی نہیں ہے, ظاہر حیا سے متصف بھی نہیں ہے. نام دینا مگر مدنی فیس کے ساتھ. میرے آقا غوث اعظم ہیں, پیروں کے پیر دستگیر, پیران پیر غوث اعظم دستگیر. ہم تو لا اب تو پورا ہو گیا. اب عوام میں نہیں کر رہا. اس میں اگر دو نہیں, انہوں نے فیس کا بھی تو فیس کا اعلان تھا ان کے پاس, وہ پرانا نہیں. اب تو لنگر رسائی کریں گے بارہ ربیع اول میں, جتنی توفیق ہوگی اس سے بڑھ چڑھ کر. یہ کیسے ہو سکتا توفیق سے بڑھ چڑھ کر؟ آپ نے جتنا کیا وہ توفیق کے دائرے میں آئی جائے گا. مطلب اور دوسرے ترغیب دلائیں گے 5,000-10,000 اپنی توفیق سے بڑھ کے انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ آپ کو اور برکت دے. ہم کو تو آپ چاہیے. آپ کو یہ مدنی ہولیا اور کچھ ایسے ہر مہینے 3 دن سفر اور کوئی نہیں رمضان مبارک میں یا تو یہاں پڑے رہیں یا کم از کم ہر مدنی مذاکرے میں حاضری ہوتی رہے. ایسے کوئی ترکیب فرمائے نا. براہ راست باپا نے جو آپ پر ابھی انفرادی کوشش کی مدنی پھول دی ہے وہ بھی مدنی فیس پہ جمع کر لیں. بابا یہ جو داڑھی شریف بھی ہے میں نے آپ کے لیے ہی اور آپ کے کہنے پر ہی رکھی تھی. پچھلے رمضان سے نیت کی تھی اور اس سال ماشاءاللہ حج کی سعادت نصیب ہوئی تھی مجھے تو میں نے وہیں پر اس کی نیت رکھی تھی. تو آپ کے کہنے پر رکھی بس. تو اب آپ خود ہی اب میرے کہنے پر مدنی مذاکرہ. سبحان اللہ. وہ پچھلے سال کی بات تھی نا یہ نیا سال ہے. انشاءاللہ جیسے آپ بولیں گے وہ حاضر ہیں بس اور کچھ بھی نہیں بولیں گے آگے بس حاضر ہیں. لبیک ماشاء اللہ. میں بول چکا. اب آپ بول رہے ہیں. اب بول چکا میں تو آپ کو مدنی ہولیا میں دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہاں مدنی مذاکرے میں کم از کم میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بس پڑے رہو. اگر وقت ہے تو پڑے رہے ورنہ ظاہر ہے کہ مشاغل ہوں گے آپ کے. تو جیسے دوسرے حکیم صاحب قبلہ نے راتیں آنے کے لیے فرمایا آپ بھی فرما دیجئے کہ مدنی مذاکرے میں آتا رہوں گا. ایسا کوئی ہو نہیں سکتا. چلیں انشاءاللہ آج آپ اپنے ہاتھوں سے اگر امامہ شریف باندھ دیتے ہیں تو یہ سدا بندہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ اللہ. چلے سارے حکیموں کو اس کی آفر ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو میری اپنی کیفیت ہے جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں. باقی اپنے خود کہیں گے جو بھی جب کہیں گے. اب میں آفر سب کو کر رہا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ سید صاحب ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. نام باپا آیا اجازت ہے بابا. حکیم صاحبان اگر مستقل جو اپنے مستقل امامہ شریف باندھنا چاہتے ہیں تو وہ بھلے آج اگر مجھے حکم فرمائیں گے تو میں ان کو قریب سے ان کی زیارت بھی کر لوں گا. سبحان اللہ. بابا پھر رات مذاکروں میں شرکت کی بھی سب کو اجازت ہے. ہاں وہ تو سب حکیم صاحبان سے دیکھیں نا جو ایک ایسے مصروف حکیم صاحب ہمارے سامنے آئے کہ جن کو مطلب دینے کے بیچاروں کو ٹائم ہی نہیں ہے. ڈیلی مصروف ہیں. راتیں دھی نہ بڑی بات ہے. آج باقی عیسائی بھائی اتنے مصروف تھوڑی ہوں گے. امامہ شریف بھی آپ اپنے ہاتھوں سے ہی باندھیں گے اور دو نیت انشاءاللہ نیت کریے. بس میں نے بھی نیت کری ہے سرکار. سحری کے دو نوالے بھی آپ کے ہاتھ سے چاہیے. بتا ایک نہیں دو. تو بھائی وہ امامہ تو باپا جب ہاتھ سے باندھ دیں گے تو اس کی مدنی فیس آپ نے دی کہ وہ بندے رہیں گے. اب ایک نہیں دو دو نوالے چاہیے تو اس کی دو دو مدنی فیسیں کیا دیں گے آپ؟ میرے لیے اور ایک میرے والد صاحب کے لیے. وہ بھی تشریف لائے ہوئے. بابا آج کے اس مذاکرے میں ہمارے ان حکیم صاحبان کا پورا خاندان ایک طرح سے آیا ہے. اللہ اللہ. چار بھائی ہیں اور دو بہنوں ہی ہیں. 6 کے 6 حکیم ہیں. اللہ اللہ. یعنی کہ وہ حکیم فیملی ہے جی. اور یہ بڑے بھائی ہیں جو آپ سے نیت کی تھی نا. ترین اتری ہے حکیموں کی بارات فیضان مدینہ. سبحان ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ تو سیدوں کا خاندان. شہزادگان ہیں. سیدوں کا خاندان. کاش سبھی نانا جان کی سنت سجا کر اپنے چہرے کو جگمگ جگمگ کر دیں. کاش پاپا خاندان میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے. نہیں یہ حکیم صاحبان کا اس سے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا ان کے لیے. اگر دنیاوی طور پر بھی نفع بڑھتا ہے تو داڑھی والا حکیم ہوگا تو مریض کو زیادہ تسلی ہوگی کہ یہ حکیم صاحب میرے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے. یعنی دنیا کے لیے کرنا بھی نہیں ہے. ہم کو رضا الہی کے لیے کرنا. ایک بات اور ہے باپا جی کہ یہ جو مدنی انقلاب برپا ہوا ہے ہمارے گھر میں ہمارے اندر ہمارے دلوں میں یہ ہمارے سب سے چھوٹے بھائی مطلب میرا جڑواں بھائی ہے سید فرقان علی اس کی وجہ سے. اللہ چاہیے باپو بھی آپ کے بھائی ہیں تو آج حکیموں کا قبضہ بھائی سیدوں کا قبضہ ہے. بابا رکنے کابینہ بھائی ہم ان کے جو رکنے کابینہ ہی ہے. اللہ اچھا جی بابا. کاش یہ سارے بھائی ایسے ہو جائیں مدنی ہولیوں والے سب. بابا آ گئے آج آپ کے قدموں مدینہ مدینہ نہیں سیدوں کو میرے قدموں میں توبہ میں ان کے قدموں میں اگر یہ قبول کر لیں تو. چلیے اگر آپ کا لکمے کا حکم ہے نا میں ان سبھی کو اگر یہ موقع دیں گے تو میں لکما پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں. کسی بہانے اگر آقا کی سنت آپ کے نانا کی سنت آپ کے چہرے سے دیکھنے کو ملتی ہو تو. اب آپ بولیں گے ہم حاضر ہیں آپ کے خدمت. سبھی بھائی آپ بھی چاہیں گے کہ سبھی بھائی سنت سے آراستہ ہو جائیں, آپ بھی چاہیں گے ظاہر کہ جو بھی تشریف لائیں بھائی ہیں عزیز ہیں جو بھی سادات کرام ہیں وہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائیں گے. آپ کے مطلب انشاءاللہ اور چلیں گے, اللہ اور برکت دے گا سنتوں کے صدقے میں, مگر نیت رضا الہی ہو اللہ کی رضا کے لیے. ہمت مرنا تے مدد خدا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. نام آ جائے ابھی پاپا, ابھی نام باقی ہے. جی جی نام تو آ ہی گیا نا جی, ابھی رہ گیا نام میں. نام کہاں ہے؟ نہیں بس اب رہ گیا, آپ نے ساؤتھ پوچھا تو نہیں نہیں وہ نہیں منع کر دیا نا, گوشت پاک کا منع کر دیا. باپا نے اور بھی تو اشارہ دیا تھا, گوشت پاک نہیں ہے وہ. باپا نے ایک اور بھی تو اشارہ دیا تھا کہ یہاں ان کا بہت یہاں ذکر خیر ہوتا ہے, اس سے وہ پہنچیں گے جو غور سے بیانات اور مدنی مذاکرہ سنتے. کوئی مدنی مذاکرہ شاید ایسا ہو کہ ان کا ذکر نہ ہوتا, ذکر خیر نہ ہو, اس میں گرامی نہ لیا جاتا. اچھا یہ اشارہ ایک لے لیجئے کہ میری مرادی شخصیت کا ان کے والد کا اور ان کے دادا کا نام سیم ایک ہی ہے. دروازہ دروازے کے بعد اندر لے گئے بھائی. مکان کے صحن کے اندر آ گئے ہیں پاپا. محمد بن محمد بن محمد بن غزالی رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے. ہم کو ہے تارے تارے اولیاء سے پیار ہے, ہم کو ہے تارے تارے اولیاء سے پیار ہے, دو جہاں میں انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے, دو جہاں میں انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھٹھا سے آئے ہوئے باقپا دو حکیم اسلام بھائی, یہ بھی مستقل امامہ شریف سجانے کی نیت کر رہے ہیں. ماشاء اللہ مرحبا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، ڈوبتی نیا کون سنبھالے، ہائے بھنور سے کون نکالے، ڈوبتی نیا کون سنبھالے، ڈوبتی نیا کون سنبھالے، ہائے بھنور سے کون نکالے، ڈوبتی نیا کون سنبھالے، ہائے بھنور سے کون نکالے، آہا اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تو نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، اے چل کے العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرضي يا قرشي یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول